בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות אומנין הלכה ד'. כל האומנין שומרי שכרן. א', כי עניין האומנים שעושים ומתקנים כל הכלים הוא תמוע לכאורה. כי אלוהי אפשר להם לעשות שום כלי, כי אם על ידי שהשם מטבח הקדים והכין להם הדברים שעושים ממנו כלים, כגון חרש עצים, אי אפשר לו לעשות כלי עץ, כי אם כשיש לו עצים שברם השם מטבח. וכן צורף בזהב, צריך שיהיה לו זהב שברה השם מטבח. ואז די כאומן עושה מלאכתו ומוציא כלי למעשהו. ואם כן קשה לכאורה, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת שנצטרך לאומנין בעלי מלאכות? הלא הוא יתברך כל יכול. ומאחר שבחוכמתו ברא העץ או המתכת, בוודאי הוא יכול לברוק כלים שלמים, ולא נצטרך להתיקון והעשייה של האומנים בעלי המלאכות. אך עניין זה נוגע למה שכתוב במדרש, בעניין שאלת המינים ששאלו למה ברא הקדוש ברוך הוא את האדם עם אורלה, ונצטרך אנחנו למולו. ומדוע לא נברא האדם מעול? והשיבו להם, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא צריך תיקון. החיטים צריכים לטחון, התורמוסים וכו'. אף האדם צריך תיקון, דהיינו המילה. ב' והעניין, כי השם מטבח ברא כל הבריאה רק בשביל האדם הבעל בחירה. ועל כן היה רצונו יתברך שהאדם ינהיג ויקיים כל העולם ומלואו, כמו שכתוב, והארץ נתן לבני אדם. ועל כן רצה שיתנהג כל העולם ומלואו על ידי תרות הדלתת הדייקה, דיינו על ידי מעשה בני אדם התחתונים דייקה, שהם דייקה ינהיגו ויחיו ויקיימו את כל העולם. אך בתחילת הבריאה שלא היה עדיין שום אדם, היה בהכרח שיברא את העולם בנפלאותיו לבדו בלי שום התערות הדלטטה. אבל ברא כל הדברים חסרים עד שהאדם יתקן אותם כדי שישלימו כל הדברים על ידי התערות הדלטטה, על ידי מעשה בני אדם דייקה. ואז על ידי שהאדם משלים ומתקן הדבר, נחשב כאילו הוא בעצמו עשה את הדבר ובראו. כי כן הדובור שעיקר הבריאה צריכה להיות על ידי טעות הדלטטה, דהיינו על ידי מעשים טובים של הצדיקים. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, עולמי עולמי, מי ברכה? יעקב ברכה וכו'. ומשם נשתלשל שגם בגשמיות כל הדברים חסרים וצריכים תיקון על ידי מעשה בני אדם התחתונים דייקה. ומחמת זה בעצמו כל הדברים חסרים מתחילת הבריאה, מחמת שנבראו בלי התערות הדלטטה, שאז אין שלמות להבריאה. כי עיקר שלמות הבריאה היא לידי התערות הדלטטה דייקה כנל. ומזה נמשך האומנות של כל האומנים בעלי המלאכות. כי האומן דייקה צריך לעשות את הכלים מהעץ והמתכות, כי עיקר תיקון שלמות הכלים שהוא שלמות הבריאה, הוא על ידי בני אדם התחתונים דייקה. כי כמו שצריכים בני האדם לתקן ולהשלים העולם ברוחניות, על ידי מעשיהם הטובים שבשביל זה נברא הכל, כמו כן צריכים גם בגשמיות שבני אדם דייקה ישלימו ויתקנו כל הדברים שבעולם. ועל כן, אין לשום דבר שלמות מתחילת הבריאה. כי החיטים צריכים לטחון וכו', וכן העצים והמתכות וכו', צריכים אומנים לעשות מהם כלים. וכל זה מחמת בחינה הנ"ל, כי הכל צריך שיושלם על ידי הבן אדם דייקה וכנ"ל. ובאמת הכל אחד. כי על ידי שעושה הכלי הוא משלים הדבר בגשמיות, על ידי זה מגיע הדבר לשלמותו גם ברוחניות. כי זה ידוע שהכל נברא רק לכבודו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא וכו'. היינו בשביל ישראל שיקיימו את התורה ויעבדו אותו יתברך על ידי כל הדברים שבעולם. וכל זמן שלא ניתקן הדבר בגשמיות, בוודאי אין יכולים לעבוד השם יתברך אם זה הדבר. כמו למשל עץ או מתכת, כל זמן שהוא גולם ולא עשו ממנו כלי, אינו נצרך לאדם ואינו יכול לעבוד בו השם יתברך. אבל כשלוקח האומן העץ והמתכת ועושה ממנו כלי כגון כף או קערה, ואז הוא נצרך לאדם, ואז האדם יכול לעבוד בו השם יתברך, כי אוכל עם הכף והקערה לכבוד שבס קוידש, או שמכבד בהם אורחים, וגם מברך על המאכל שאוכל בהם תחילה וסוף. כי בוודא ישראל עם קדוש עובדים את השם יתברך בכל הדברים שבעולם. אבל אי אפשר להם לעשות עבודתם בשום דבר, כי אם אחר שניתקן ונעשה כלי. ואז מתקנים ומשלימים את הדבר ברוחניות, על ידי שעובדים בו את השם יתברך, שזה עיקר חיות ושלמות כל הדברים שבעולם. נמצא, על ידי שהאומן מתקן ועושה את הכלי בגשמיות, על ידי זה מגיע הדבר לשלמותו גם ברוחניות. ג. בכל הבריאה נבראה בחוכמה, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. כי יש בכל דבר שבעולם חוכמה נפלאה. אבל השם יתברך ברא כל הדברים חסרים כנ"ל. ומחמת זה צמצם חוכמתו, ומייעט וחיסר מהחוכמה צריך לזה הדבר כדי שיהיה נברא הדבר חסר, עד שישלימו האדם כנ"ל. אבל בוודאי, אין כוח ביד האדם להשלים חסרון החוכמה שחיסר השם יתברך בכל דבר. כי מי יוכל לעמוד על חוכמתו יתברך? על כן, אי אפשר לאדם שישלים כל הדברים של הבריאה, כי אם על ידי אמונה שהיא כלל כל התורה, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, בך וקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. ושם עיקר הבחירה של האדם. היינו, כי מחמת שהשם יתברך צמצם וחיסר מחוכמתו כביכול, ולא המשיך החוכמה בשלמות בשום דבר, ועל ידי זה נבראו כל הדברים חסרים וכנ"ל, עד שיבוא האדם וישלים אותם כנ"ל, מחמת זה יש לאדם בחירה בכל דבר. כי בוודאי אם היה השם יתברך מגלה חוכמתו בכל הדברים בשלמות, ואז היו נבראים כל הדברים בתכלית שלמותן, והכל היו יודעים את כל החוכמה שיש בכל דבר, דיינו כוונתו יתברך שהיה לו בבריאתו זה הדבר, בוודאי לא היה שום בחירה. כי עיקר כוונתו יתברך בבריאת כל הדברים שבעולם היה, כדי שיכירו וידעו אותו יתברך על ידי כל הדברים שבעולם. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, בגין דאישת מודעין לה. ואם היו הכל רואים זאת עין בעין והיודעין הטוב של כל דבר שבעולם, בוודאי היו הכל בוחרים בטוב. כי מי פתי אסור מטוב אמיתי כזה לנטות אחרי האבל. אבל מחמת שהשם יתברך חיסר מהחוכמה שהיה צריך לשלמות כל דבר, ומחמת זה העלים מהעולם, ולא נתגלה להם שלמות החוכמה שבכל דבר, עד שאין הכל יודעין בשלמות כוונת חוכמתו שבכל דבר. על כן יש בחירה, שמי שרוצה להטות דעתו אל האמת, הוא זוכה לאמונה, ועל ידי זה משלים כל הדברים על ידי אמונה שהוא כלל התורה. כי עיקר האמונה הוא במה שאין יודעין. היינו, מחמת שאי אפשר לידע חוכמתו יתברך בשלמות בשום דבר, על כן צריכים רק להתחזק באמונה, ושם עיקר הבחירה. כי כלל הבחירה הוא בעניין קיום התורה שעיקרי אמונה כנ"ל. ועל כן, עיקר שלמות כל הדברים הם על ידי אמונה. וכמו שכתב האדמו"ר ז"ל, שלמות כל הדברים הם על ידי אמונה, ובלתי אמונה כל הדברים חסרים וכולי אין שם. היינו כנ"ל. ומשם נמשך האומנות של כל האומנים שצריכים לתקן כל הדברים שבעולם. כי עיקר התיקון על ידי אמונה כנ"ל. ועל כן כל מלאכות של כל האומנים כלולים במלאכת המשכן, כמובן בדברי האדמו"ר ז"ל כמה פעמים. כי עיקר בניין המשכן היה להמשיך אמונה בעולם, להמשיך שכינת אלוקותו למטה בזה העולם כידוע. על כן היו כלולים שם כל הלמדת מלאכות שהם כלליות כל המלאכות שבעולם. כי כל המלאכות שבעולם שעל ידם משלימין ומתקנין כל הדברים שבעולם, עיקר שלמותן נמשך מבחינת אמונה שהיא שלמות כל הדברים שבעולם, ששם עיקר בחירה וכולי כנ"ל. ועל כן נקרא בעל מלאכה בשם אומן לשון אמונה, כי עיקר שלמות האמונה הוא על, האומנות הוא על ידי אמונה. וזהו שנאמר בשבח התורה, והיה אצלו אמון, אל תקרי אמון אלא אומן. התורה הייתה כלי אומנותו של השם יתברך. כי עיקר האומנות שמשלים הכלי נמשך מהתורה שעיקרה אמונה. שהיא הייתה כלי אמונותו של יוצר בראשית, שבשביל זה ברא כל הדברים חסרים, ומעט וחיסר מהחוכמה שבכל דבר, כדי שהאדם ישלים על ידי אמונה, שהוא רק במקום שיש חסרון החוכמה וכנ"ל, ששם עיקר הבחירה כנ"ל. וזהו, גם את העולם נתן בליבם, מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה האלוקים מראש ועד סוף. היינו כנ"ל, שהשם יתברך חיסר החוכמה וברא העולם חסר, וכמו שפרש רש"י שם, העולם חסר כתיב, כדי שלא ימצא האדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף. כי אי אפשר לעמוד על חוכמתו יתברך שבכל דבר בשלמות מראש ועד סוף. והכל בשביל הבחירה, כדי שימשוך האדם את עצמו אל האמונה, אם ירצה בחיים נצחיים ויסתכל על האמת. ולהפך, אם ירצה חס ושלום לנטות לצד אחר, ימצא מקום לטעות חס ושלום מאחר שלא נתגלה חוכמה בשלמות וכנ"ל. וזהו אשר ברא אלוהים לעשות. שהשם יתברך ברא כל הדברים באופן שהאדם יצטרך לעשות ולתקן ולגמור אותם. כי החיטין צריכים לטחון, התורמוסין צריכים בישול וכו' וכנ"ל. דלת. נמצא שעיקר האומנות של כל האומנים שורשם נמשך מאמונה כנ"ל. וכן שמירת כל הדברים שבעולם נמשך גם כן מאמונה. כי שמור הוא מידת מלכות שהיא אמונה כידוע. כי אם היו נבראים כל הדברים בשלמותן, לא היה שום יניקה ואחיזה על הקליפות והסטרא אחרא, ולא היו צריכים שום שמירה כלל. רק מחמת שכל הדברים חסרים, ומשם נשתלשל יניקה ואחיזה על הסטרא אחרא, כי כל יניקתם הוא רק במקום שיש חיסרון, על כן צריכים שמירה. ועל כן עיקר השמירה הוא רק על ידי אמונה, שמשלים כל החסרונות, ואז כל הדברים שלמים ונתבטל אחיזתם וכנ"ל. כי השם יתברך נתן להם יניקה בשביל הבחירה. כי מחמת שכל הדברים חסרים ויש להם מקום לנוק, על ידי זה יש בחירה לאדם על ידי שיש יצרו וחילותיו, שהם סטרא אחרא שיניקתם מהחסרונות, שמסיטין את האדם למה שמסיטין רחמון אל יצלן, והאדם צריך להתגבר כנגדם ולבחור בטוב ולמשוך את עצמו אל האמונה ולקיים את כל דברי התורה שיסודה אמונה, שעל ידי זה משלים כל הבריאה ומבטל יניקתם ואחיזתם כנ"ל. ואז אין צריכים שמירה כלל. מאחר שנתבטל אחיזת הסטרא אחרא שמזיק כעלמא, שמהם נמשכים כל ההזקות שבעולם רחמנא ליצלן. ועל כן באמת תלמידי חכמים אינם צריכים נטירותא, כי התורה שהיא אמונה שומרת אותם וכנ"ל. וזהו בחינת החילוק שבין שומר חינם לשומר שכר. ששומר חינם פטור מהכל ושומר שכר חייב בגניבה ועבדה וכו'. כי איתה בתורה ציווית הצדק עדותיך ואמונה מאוד, סימן חף ג' שעיקר האמונה תלויה בממון. היינו בשבירת תאוות ממון וכולהן שם היטב. וכל המצוות שהאדם עושה בלא ממון נקראים צדק, אבל כשמפזר ממון בשביל המצווה, אז נקראת אמונה. בבחינת צדק, כד התחברת באמת, התעביד את אמונה, היין שם. ועל כן, כל הדברים שבעולם קודם שהאדם משלים אותם על ידי בחינת אמונה, הם בבחינת צדק, ששם יש אחיזת הדינים, שמשם השתלשלות אחיזת הסתרא אחרא והקליפות שצריכים לשמור מהם. אבל כשהאדם מטה דעתו אל האמת, על ידי זה זוכה לאמונה בבחינת צדק, כד התחברת באמת, התעביד את אמונה. ואז נשלמים כל הדברים שבעולם וכנל, כי זה עיקר עבודת האדם בזה העולם, לחבר צדק באמת כדי שיתעביד אמונה. כי זה עיקר בחינת ייחוד קודש בריך ושכינתה שהוא כלל עבודת האדם כידוע. נמצא שעיקר השמירה על ידי אמונה ועיקר האמונה תלוי בממון. ועל כן, השומר חינם פטור מאחריות השמירה ואינו חייב כי אם בפשיעה. כי השומר חינם אף על פי שקיבל עליו לשמור הדבר, אינו מחויב כי אם לשמור. אבל אם אף על פי כן נגנב או נאבד הדבר, אין האחריות עליו. כי עיקר האחריות הדבר תלוי באמונה. כי אם השם לא ישמור עיר וכו'. בעיקר האמונה תלויה בממון. ועל כן השומר חינם, שאין מקבל שום שכר על השמירה, אין אחריות הדבר עליו. כי אין תולין הגניבה והעבדה בפגם האמונה של השומר, מאחר שאין לו שום הנאה ממנו. על כן, אין חל עליו להשלים הדבר על ידי שורש האמונה, שעל ידי זה עיקר שמירת הדבר. כי השומר חינם אינו חייב כי אם לשמור. אבל אחריות השמירה שתלויה באמונה, אין תולין בו, מאחר ששומר בחינם. שאז כל שמירתו הוא רק בבחינת צדק שהוא בחינת קודם שלמות התיקון. כי אין חל עליו תיקון הדבר שתלויה באמונה, שתלויה בממון. דהיינו, מי שהממון שלו שחל עליו שישבר את אהבתו בממון זה וימשיך אמונה בזה הדבר, שעל ידי זה יתקן הדבר בשלמות, שעל ידי זה יהיה הדבר נשמר בשלמות וכנל. ועל כן השומר שכר, חייב בגניבה ועבדה. כי מאחר שמקבל עליו שכר, חל עליו אחריות השמירה. דיינו להמשיך השמירה מבחינת אמונה. מאחר שקיבל שכר כסף או שווה כסף, ששם עיקר התחזקות האמונה, כנ"ל. ועל כן האומנים שומרי שכר הן. כי האומן מאחר שקיבל עליו המלאכה והאומנות של זאת הכלי, על כן, בוודאי חל עליו השמירה כאילו קיבל שכר השמירה. כי גם תיקון האומנות הוא רק על ידי אמונה, כי אי אפשר לאומן לעשות ולתקן הכלי בשלמות כי אם על ידי אמונה וכנ"ל. ועל כן, כשקיבל עליו אומנות ומלאכת זאת הכלי, הרי קיבל עליו להמשיך קיום ושלמות הכלי מבחינת אמונה, שמשם שורש האומנות כנ"ל. על כן, חייב בשמירה כמו שומרי שכר, שגם הוא עיקר חיובו באחריות השמירה, הוא רק מחמת שעל ידי השכר שקיבל, חל עליו המשכת השמירה משורשה, מבחינת אמונה שתלויה בממון, ובחינת ואמונה מאוד שהוא בחינת צדק, כד התחברת באמת, התעביד את אמונה הכנל. זין. וזה בחינת האומנם אלם צדק תדברון. כי כשהדבר חסר הוא בבחינת אלם, כי אין יכולין עדיין להודות לא יתבח ולברכו על הדבר מאחר שעדיין הוא חסר. וזהו האומנם אלם צדק, כשהאומנות בבחינת אלם, בחינת חיסרון, שאז הוא בבחינת צדק וכנל. אזי צריכים להשתדל להמשיך בחינת אמונה שתלויה בדיבור, כמו שכתוב, הודיע אמונתך בפי, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל. וזהו צדק תדברון, שצריכים להמשיך הדיבור ולהשלים בבחינת הצדק, כדי שיתאב את אמונה, שעל ידי זה עיקר שלמות האומנות כנ"ל. וזהו מישרים תשפטו בני אדם, בני אדם דייקה, היינו שהכתוב אומר שזה הדבר תלוי בכם, בני אדם דייקה, לחבר צדק באמת. כי יושר הוא בחינת אמת, כמו שכתוב, וכתוב יושר דברי אמת. היינו שאתם בני אדם, אתם דייקה, צריכים לשפוט ביושר ואמת כל הדברים שבעולם. כי משפט הוא לשון ברור דברים, כמו שפרש רשי. היינו שצריכים בני אדם לשפוט ולברר ביושר ואמת כל הדברים שבעולם, להטות דעתם אל האמת ולהסתכל על האמת תמיד, כדי לחבר צדק באמת, כדי שיתאב את אמונה, שבזה תלוי שלמות כל הבריאה, שזה תלוי בבני אדם, שבזה העולם דייקה שיש להם בחירה וכו' וכנ"ל. וזה בחינת ראש השונה. כי בראש השנה נברא האדם הראשון שהוא צריך להשלים כל הבריאה שנברא בשבילו כנ"ל. כמו שכתוב אשר ברא אלוהים לעשות, שכל הבריאה שברא השם יתברך הכל ברא לעשות. שהאדם יצטרך לעשות ולתקן ולהשלים כל הדברים. כי החיטים צריכים לטחון וכולי כנ"ל. ועיקר השלמות והתיקון של כל המלאכות והאומנויות הוא על ידי אמונה שהיא שלמות כל הדברים. וזה צריכים בראש השונה שבו נברא האדם הראשון בשביל זה כנ"ל. על כן כל העבודה של ראש השנה הוא להמשיך אמונה בעולם שעל ידי זה עיקר התגלות מלכותו ידבח. שבזה אנו עוסקים בראש השנה כמו שאנו אומרים כמה פעמים ותמלוך אתה השם לבדיך וכו'. מלוך על כל העולם כולו וכו'. וחותמין בכל הברכות מלך על כל הארץ וכו'. כי עיקר ראש השנה הוא לגלות מלכותו ידבח שהיא בחינת אמונה כידוע. כי אי אפשר לקבל מלכותו ידבח כי אם על ידי אמונה, ועל ידי זה משלימין כל הבריאה, שעיקר שלמותה על ידי האדם שנברא ביום זה כנ"ל. ועל כן אומרים בראש השנה זה היום תחילת מעשיך. אף על פי שרוב הבריאה נברא בחמישה ימים הראשונים, מכ"ה אלול עד ראש השנה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אך מאחר שבראש השנה נברא האדם שבשבילו נברא הכל, והוא מתקן ומשלים הכל, על כן נחשב כאילו כל הבריאה נברא ביום זה. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל בתשרי נברא העולם, מחמת שבו נברא האדם שהוא העיקר וחמובה מזה, כי הוא משלים הכל וכנ"ל. בעיקר האמונה, אי אפשר לקבל כי אם על ידי צדיקי הדור שהם שומרי הברית באמת. כי אמונה תלויה בברית, כמו שמבואר בסימן למדע לפנל. על כן צריכים לנסוע לצדיקי אמת על ראש השנה, כדי לזכות על ידם לאמונה שלמה שזה עיקר ראש השנה כנ"ל. כי צדיק הוא מן דנאטר ברית. ת. והנה מבואר בהתורה הנ"ל, ועל ידי תיקון הברית זוכין לעשות נפשות וכו'. כי זוכין לאהבה וחיסופין דקדושה שהם יקרים מאוד, שעל ידי זה עושים נפשות שהם מבחינת נקודות לאותיות התורה, שעל ידי זה עיקר הצטרפותן וזיווגן של אותיות התורה לעשות איזה פעולה. ועיין שם כל זה היטב. ועיין במה שנדפס סמוך לזה, בלשוני המתחיל זיווגן והצטרפותן של האותיות וכו' עיין שם. וזהו יש הבל אשר נעשה על הארץ וכו', וזהו בחינת גלגולי הנפשות וכו'. וכלל הדבר שמאוד יקר הכיסופין וההשתוקקות לדבר שבקדושה, כי על ידם נתהווה הנפש ונגמר על ידי הדיבור ויוצא ומתגלגל. ולפעמים מתגלגל ובא הנפש דקדושה לתוך הרשע ונופלים לו הרהורי תשובה ותוכל להחזירו למוטב וכן להפך וכו'. וזהו יש הבל וכולי. הבל הוא הבל פה שמשם יוצאים הנפשות, ועל ידי זה יש צדיקים וכולי. ויש רשעים שמגיע עליהם כמעשה הצדיקים על ידי שמתגלגל לתוכן הבל קדוש, דהיינו נפש מכיסופים טובים וכולי. יוד. וזה בחינת שופר של ראש השונה. כי ההבלים של השופר הם בחינת הבלים דקדושה, בחינת נפשות קדושות, שעל ידי זה חוזרים הרשעים בתשובה כנל, שזה צריכים בראש השונה שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה. וכל זה מקבלים מצדיקי האמת שאנו עוסקים, שאנו נוסעים עליהם ומקשרים עצמנו להם, כי הם בחינת בעלי נפש שמהם נמשכים כל הנפשות וההבלים דקדושה, שעל ידי זה יכולים להחזיר כל הרשעים בתשובה. וזהו בחינת שופר של איל שהוא אילו של יצחק שנעקד על גבי המזבח כדי שיזכור לנו זכות עקדתו. היינו, כי עיקר זכות עקדת יצחק הוא בחינת רצון וחיסופים דקדושה, שזה היה עיקר מעלת הניסיון של אברהם ויצחק. כי עיקר הזכות הוא מה שנתרצו להישחט ולמות על קידוש השם. ועל ידי שנתרצו לזה ברצון שלם באמת, נחשב כאילו נשחט ונקרב על גבי המזבח, אף על פי שבאמת לא שלח ידו אליו ולא עשה לו מאומה. נמצא שעיקר זכות העקידה הוא רק רצון וחיסופין דקדושה. ומחמת שיצחק זכה אז לחיסופין קדושים כאלה באמת במסירת נפש כזה, משם נמשך קדושת ישראל שיצאו ממנו, שיש בכל אחד ואחד מישראל נפש קדושה שמרוצה למסור נפשו על קידוש השם תמיד. נמצא שכל אחד מישראל נפשו ורצונו חזק תמיד לשם ידבח, כי כל אחד מישראל מוכן למות על קידוש השם, כי בפנימיות נפשו רצונו חזק מאוד מאוד לשם ידבח. וזה מחמת שכולנו בני יצחק אבינו שנעקד על גבי המזבח ורצה למות בשבילו ידבח. ופנימיות האבל והרצון הזה אנו ממשיכים לתוך השופר שהוא בחינת שופר של אילו של יצחק, שאז בשעת העקדה נתקדש העיל תחתיו, ואז נתקדש קרנו לשופר שישראל זרעו של יצחק יזכו להמשיך פנימיות האבלים והנפשות לקדושה מושרשים בהם מיצחק, ימשיכו ויוציאו אותם לחוץ על ידי השופר הקדוש, שהוא כלול מכל ההבלים והקולות. כמו שהיית בזוהר הקדוש, אתר דכל קלין נפקין מיני איקרא שופר. ועל ידי שמוציאים פנימיות הנפש, שהם בחינת הבלים דקדושה מתוך השופר, על ידי זה חוזרים כולם בתשובה. כי אלו ההבלים דקדושה הם בחינת נפשות קדושות שיש להם כוח להילך ולהתגלגל ולהחזיר כל העולם בתשובה, שזה צריכים בראש השונה, וכמובן בתורה הנעל גודל הכוח של ההבלים דקדושה להחזיר רשעים בתשובה כנל. י"א. וזה בחינת תקיעה שברים תרועה תקיעה. תקיעה היא בחינת תקיעת כף, בחינת התקשרות אל הצדיקים אמיתיים שמהם מקבלים הנפשות וההבלים דקדושה כנל. כי כל נפשות ישראל צריכים לקבל כוח ההבלים דקדושה מצדיקי הדור כנל. וזה בחינת תקיעה, לשון תקיעת כף, שהוא לשון התקשרות, כמו שכתוב כל העמים תקעו כף, שפרש רשי התחברו יחד. היינו שהתערבו והתקשרו יחד להריע לאלוהים וכו'. שברים זה בחינת לב נשבר ונדקה, בחינת השתוקקות וחיסופין חזקים לשם ידבח. שעל ידי זה נשבו נשבר תמיד מחמת גודל הכיסופין והגעגועים שמתגעגע ברצון חזק לשם ידבח. וזהו בחינת תרועה לשון אהבה והשתוקקות לשם ידבח. כמו שכתוב, לא הביט אבן ביעקב וכו', הוא תרועת מלך בו. ופרש רשי לשון חיבה ורעות. היינו בחינת אהבה ורצון, בחינת אהבה והשתוקקות לשם ידבח, בבחינת כי חולת אהבה אני כמובן בתורה הנ"ל. וזהו בחינת תקיעה אחרונה לחזור ולקשר כל העולם לכיסופין והנפשות וההבלים דקדושה, כדי להחזיר כולם למוטב, בבחינת והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים וכו' והנידחים וכו'. כי תקיעה ראשונה היא לקשר עצמנו לצדיקי אמת, כדי לקבל מהם האבלים והנפשות לקדושה כנל. ותקיעה אחרונה היא כדי לקשר אלינו גם כל העולם, שכולם יקבלו אלו האבלים והנפשות לקדושה, כדי שכולם ישובו לשם יתברך על ידי זה, ויקבלו עול מלכותו עליהם, בבחינת כל העמים תקעו חף וכו'. י"ב. וזה בחינת מלכויות וזיכרונות ושופרות שאנו אומרים בתפילה בראש השונה. כי מבואר בהתורה הנ"ל שצריכים להוציא הכיסופין דקדושה בפיו כדי שתצא הנפש מכוח אל הפועל, ועל ידי זה ניתקן סדר התפילות היין שם. וזה בחינת מלכויות וכו' שאנו מוציאים הכיסופין דקדושה בפינו. כי מלכויות הוא שאנו מקבלים עול מלכותו עלינו, ואנו מתפללים שתתגלה מלכותו על כל העולם, שזה עיקר הכיסופין דקדושה שצריכים לחשוף ולהשתוקק תמיד לקבל עול מלכותו עליו באהבה, ולהוציא אלו הכיסופין בפיו כנל. ואז יש כוח לאלו האבלים להילך ולעורר כל העולם לתשובה, שזהו בחינת תקיעת שופר כנל. וזהו בחינת זיכרונות שאנו מתפללים שיזכור לנו בריתו אשר קראת עם אבותינו, ומזכירים כל הפסוקים שמדברים מזה, כמו שכתוב וישמע אלוקים את נעקתם ויזכור להם בריתו וכו', ונאמר וזכרתי את בריתי יעקב וכו', וחותמין ועקדת יצחק לזרעו וכו', תזכור ברוך וכו', זוכר הברית. היינו, כי עתה המתפללים שימשיך עלינו זכות שמירת הברית של אבותינו הצדיקים, כדי שעל ידי זה לא יהיה כוח להבלים דסיטרא אחרא נעשין מכיסופין רעים, שלא יהיה להם כוח לבלבל העולם להחתיך חס ושלום על ידי הבליהם הרעים, בבחינת יש הבל וכו' כנל. כי זכות תיקון הברית של אבותינו יתגבר ויעלה לפניו יתברך, עד שעל ידי זה יתבררו ויעלו כל האבלים דקדושה של הכיסופין הקדושים של ישראל, וכל האבלים דסיטרחה של הכיסופין רעים יתבטלו לפניהם כעין וכאפס. ועל כן מתחילים גם פסוקי זיכרונות בעניין נוח, כמו שאומרים, וגם את נוח באהבה זכרת וכו', כמו שכתוב, ויזכור אלוקים את נוח וכו', וכל אשר איתו בתיבה ויעבר אלוקים רוח על המים וישוקו המים, כי השם מטבח ציווה את נוח שיכנוס בתיבה להיות נסגר שם מפני מי המבול, אף על פי שהרבה רווח והצלה לפניו. אך העניין מבואר היטב על פי הנ"ל, כי מחמת שהדור קלקלו את מעשיהם מאוד, והלכו אחר תאוותיהם וכיסופיהם הרעים, עד שהיה העולם מלא מהבלים רעים הנעשים מכיסופין רעים, עד שלא היה אפשר לעולם להתקיים, על כן הביא עליהם את מי המבול. ואז הוכרח נוח לכנוס לתיבה ולהיסגר שם, כדי שלא יקבל וישאוב אבלים רעים של העולם, של כיסופים רעים, שזהו עיקר בחינת רוח רעה שהיה שולט על העולם אז. היינו רוח רעה ממש שנעשה מכיסופים רעים. שמחמת זה הוכרח להיסגר בתיבה, כדי להסתיר עצמו מאבלים רעים שהם רוח רעה, הנעשה מכיסופין רעים, שעל ידי זה היה עיקר חורבן העולם אז. וכמבואר בהתורה הנ"ל שעל ידי כיסופין רעים נעשים נפשות שהן בחינת נקודות ומציירין האותיות לרע, בבחינת לא זכה נעשית לו סם מוות רחמון אל יצלן. ועל ידי זה החריבו העולם אז, ונוח הוא צריך להסתר מהם בתיבה כדי שלא ישלטו בו אבלים רעים כנ"ל. וזהו עניין משיטה בזוהר, שבעידן אקטה צריכים להתחבא. היינו כנל, שעיקר כל הצרות תחמון אל יצלן נמשכים מנפשות רעות הנעשים מכיסופין רעים, שעל ידי זה נצטיירין אותירות התורה להפך חס ושלום כנל. ועל כן צריכים להתחבא בחדר כדי שלא ישאוב מהאבלים רעים שהם בחינת רוח רעה תחמון אל יצלן. וכמו שכתוב לך מי בוב החדריך וסגור דלתיך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. כי צריכים לסגור עצמו בחדרו עד יעבור זעם וחרון אף שנעשה מהבלים רעים וחנל. והשם יתברך ברחמיו זכר אז את נוח הצדיק שהיה בתיבה, ויעבר אלוהים רוח על הארץ, ופרש רשי רוח נייך וכו'. היינו שברחמיו נתן כוח שהתגברו האבלים דקדושה של נוח בכל אשר איתו בתיבה, שמבחינת רוח טובה רוח נייך, ועל ידי זה וישוקו המים, ונתבטלו מהמבול שעיקר שליטתם היה על ידי הרוח רעה של הכיסופים רעים וחנל. ועל זה אנו מתפללים שגם עתה ירחם עלינו, ויזכור את כל האבלים דקדושה של ישראל של הכיסופים טובים, ויברר אותם מהאבלים בסתרעך של הכיסופים רעים, שלא יהיה להם כוח לשלוט עליהם לבלבל את העולם חס ושלום. בפרט כי עתה יש לנו על מה לסמוך, כי כבר היה לנו צדיקים גדולים ונוראים ששמרו את הברית בתכלית, ואנו מבקשים שיזכור לנו זכותם, שזהו עניין כל פסוקי זיכרונות שאומרים אחר כך, שיזכור לנו ברית אבותינו, וחותמין ועקדת יצחק וכו'. כי עקדת יצחק היא עיקר בחינת כיסופים טובים, שמסר נפשו בחשק נמרץ באמת לעשות רצונו ידבח, שמשם נשרש הנקודה קדושה בלב כל אחד מישראל, לחשוף ולחשוק לשם ידבח במסירת נפש וחנל. ועל כן אנו מבקשים שיזכור לנו כל זה כדי שיתגברו האבלים דקדושה בכוח הצדיקים שומרי הברית, ויעלו לפניו לרצון, ויהיה להם כוח להחזיר כל העולם בתשובה, ולא יהיה כוח להבלים רעים שמבחינת מי המבול לשלוט עליהם לבלבל את העולם חס ושלום. וזהו עיקר בחינת זכירה שאנו מתפללים שיזכור לנו זכות אבותינו ועקדת יצחק וכו'. דהיינו שלא יבלבלו האבלים רעים חס ושלום. כי בוודאי אין שכחה לפניו ידבח. אך כשחס ושלום מתגברין האבלים רעים כנגד האבלים טובים, זהו בחינת שכחה, שהיא בחינת עננין דמחסיין על עינין. דהיינו שאין הטוב ניכר חס ושלום, מחמת שחופה עליו הרע חס ושלום. אבל אנו באים בכוח אבותינו ששמרו הברית בתכלית, ואנו מזכירים אותו ידבר שגם בדור המבול שהיה הדור כולו רע, ולא היה רק נוח יחיד בעולם, ולא היה זכות צדיקים קדושים כאלו, אף על פי כן חמל השם יתברך וזכר את נוח, והגביר האבלים דקדושה שלו על מי המבול. וכל שכן עתה שישראל בכלל, רובם ככולם נחשפים מאוד מאוד לשם יתברך בחיסופים גדולים במסירת נפש. וכבר היה לנו צדיקים קדושים כאלו מימות אבותינו, עד עתה שבזכותם בוודאי ראו שהתבטלו כל האבלים רעים בעולם, ויהיו כעין וכאפס, והתגברו והתחזקו האבלים דקדושה של הכיסופים טובים, עד שיחזירו כל העולם בתשובה. שזהו כל עניין ראש השונה שהוא ראשון לעשרת ימי תשובה וחנל. וזה בחינת שופרות. כי אחר כך אנו מתפללים שילכו האבלים דקדושה ויעוררו גם כל העולם כולו בתשובה, שזהו בחינת פסוקי שופרות. כי זהו עיקר בחינת קבלת התורה על ידי כל שופר, שמשה רבנו בעוצם כוחו המשיך כוח האבלים דקדושה שהם בחינת נפשות קדושות, שעל ידי זה נצטיירו אותיות התורה לטוב, ועל ידי זה זכה ליתן את התורה אז. כי באמת התורה הייתה במציאות גם קודם לזה, כי התורה קדמה לעולם. אך אותיות התורה אין להם ציור ופעולה, כי אם כפי הנקודות הנעשין על ידי הכיסופים וכו', כמבואר היטב בתורה נעליין שם. ועל כן, לא ניתנה התורה עד שבא משה, כי אז נזדקחו ישראל בכוחו של משה עד שהתגברו הכיסופים דקדושה שלהם, וציירו אותיות התורה לטוב. ועל כן ניתנה התורה בכל שופר שהוא בחינת הבלים דקדושה כנל. וזהו בחינת וכל שופר חזק מאוד וכו'. חזק מאוד די כדיינו שכל השופר שהוא הבלים דקדושה היה הולך ומתחזק מאוד כדי להכניע ולשבר כל ההבלים דסיטרא אחרא, שלא יהיה להם כוח לצייר אותיות התורה חס ושלום להפך כנל. ועל כן מתפללין אחר פסוקי שופרות שיקבץ כל הנידחים. וכמו שכתוב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים והנידחים וכו'. כי זה עיקר ברכת שופרות, שיתגברו האבלים דקדושה של השופר, וילכו ויתפשטו בעולם, עד שיחזירו כל העולם בתשובה, ויקבצו כל הנידחים והעובדים להחזירם כולם אל הקדושה, והכל בכוח האבלים דקדושה וכנ"ל. ג' וזהו בחינת מה שמבקשים בראש השונה על חיים, כמו שאומרים זוכרנו לחיים וכו', וכותבנו בספר החיים וכו', וכן הרבה. היינו שאנו מבקשים שנזכה לצייר אותיות התורה לטוב על ידי הנפשות הנעשים מכיסופים טובים. שזהו בחינת זכה נעשה לו סם חיים, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. וזהו בחינת שלושה ספרים הנפתחים בראש השנה. צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים, רשעים וכו'. בינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו, כי הצדיקים שיש להם כיסופים טובים וקדושים, שמהם נעשים נפשות נקודות טובות, ונצטיירים אותיות התורה לטוב בבחינת זכה נעשה לו סם חיים, על כן בוודא הם נכתבים לאלתר לחיים, כי הם נכתבים ממילא לחיים, מאחר שהם מציירים אותיות התורה לטוב בבחינת סם חיים וכנ"ל. וכן להפך, רשעים שעושים נפשות ונקודות לא טובות מכיסופים רעים, על כן הם נכתבים תכף למיטה, מאחר שמציירים אותיות התורה להפך, בבחינת לא זכה נעשה לו סם מוות, כמו שמבואר שם, אין שם היטב. בינוניים תלויים ועומדים עד יום כיפור, כי בינוניים הוא שיש בהם טוב ורע, שלפעמים מחובר בהם נפשות קדושות שהם כיסופים טובים, ולפעמים להפך. על כן הם תלויים ועומדים עד יום כיפור, אם יחזרו בתשובה. היינו שצריכים להתגבר בכל עשרת ימי תשובה, להגביר הכיסופים טובים על הכיסופים רעים, שזהו עיקר התשובה, להגביר הטוב על הרע, עד שיתגברו הנפשות קדושות ויציירו האותיות לטוב בבחינת סם חיים, ועל ידי זה יזכו גם כן להיות נכתבים ונחתמים בספר החיים וכנ"ל. ועל כן גמר החתימה ביום הכיפורים, כי אז הוא בחינת קבלת התורה. כי ביום הכיפורים ניתנו לוחות אחרונות שנאמר בהם טוב, כי אז נצטיירו אותיות התורה לטוב, שזהו עיקר בחינת קבלת התורה כנ"ל. ועל כן אז הוא מחילת אבונות, כי עיקר פגם כל האבונות הוא שעל ידי האבונות הנעשים על ידי תאוות וחיסופים רעים, פגם באותיות התורה וצייר אותם להפך. אבל ביום הכיפורים, שאז הוא גמר קבלת התורה, אז זוכים על ידי התשובה לחזור ולתקן הפגם של האבונות ולצייר אותיות התורה לטוב. ועל כן בינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, שאז יש להם כוח לחזור ולצייר אותיות התורה לטוב כנ"ל. כי עיקר התשובה הוא בחינת כיסופים טובים. כי עיקר התשובה היא החרטה שמתחרט על העבירה, והלוואי שלא היה עושה אותה. שזהו רק רצון וכיסופים טובים. ועל ידי זה מוחל לו השם מטבח. כי עיקר הוא הכיסופים שעל ידי זה מציירים אותיות התורה לטוב, ועל ידי זה ניתקן הכל וכנ"ל. י"ד וזה בחינת סוכה שעושים אחר ראש השונה ויום הכיפורים. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שמישהו במדרגת אברהם, דהיינו שעושה נפשות טובות על ידי כיסופים טובים, אזי כל אכילתו בבחינת לחם הפנים, בחינת לחם חום וכו'. ואזי כל הכוכבים ומזלות וכל עקום תורכים בשביל פרנסתו, בבחינת לחמנו הם שר צילם וכו'. כי מראה חמה עמוקה מן הצל וכו', אין שם כל זה היטב. וזה בחינת מצוות סוכה שהצילה קדישה, הצילה דמהמנותה, שעל ידי זה מכניעים בחינת הצל דסיטרא אחרא, בחינת לחמנו הם שר צילם כנ"ל. וזה זוכין אחר ראש השונה ויום הכיפורים, שאז היה כל עסקנו להמשיך בעולם אבלים דקדושה, שהם בחינת נפשות קדושות העולים מהבלים של השופר ושל כל הקולות והצעקות שצועקים ישראל בראש השונה ויום הכיפורים והסרט עם התשובה, שעל ידי זה עיקר התעוררות התשובה באלו הימים וכנל. ועל כן כל העבודה של יום הכיפורים הוא על ידי הכהן הגדול שהוא בחינת צדיק הדור, שהוא בחינת תכלית שמירת הברית בשלמות. כי הכהן הגדול מצווה על קדושת הברית יותר מכל ישראל, כי אסור אפילו באלמונה וכמבואה במקום אחר. כי עיקר אלו הנפשות שהן בחינת כיסופים טובים נמשכים על ידי הצדיק שומר הברית, כמו שמבואר שם, שזהו בחינת כיסופתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, אם הרב דומה למלאך השם צבקות וכו'. כי הרב נקרא כהן שהוא בחינת קדושת הברית יותר מכל ישראל, כמו שכתוב, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. והכהן הגדול מקודש יותר מכולם, והוא בבחינת הרב והצדיק שבדור שהוא תכלית שמירת הברית. ועל כן, כל העבודה של יום הכיפורים אינה קשרה אלא בו. כי ביום הכיפורים אז הוא גמר החתימה לחיים, שאז צריכים לגמור התיקון הנעשה על ידי הכיסופים טובים שהם נפשות והבלים דקדושה, שעל ידי זה מציירים אותיות התורה לטוב בבחינת סם חיים, שזהו בחינת ספר החיים שנכתבים ונחתמים בו בראש השנה ויום הכיפורים לחיים. שזה נעשה על ידי שמציירים אותיות התורה לחיים, על ידי הבלים ונפשות הנעשים מכיסופים טובים של ישראל שנתעוררים באלו הימים וכנל. על כן, ביום הכיפורים עיקר התיקון על ידי הכהן הגדול שהוא בבחינת קדושת הברית, כי עיקר אלו הנפשות יוצאים על ידי הצדיק שהוא בחינת שמירת הברית כנל. וזה שאומרים בתחילת יום הכיפורים, אור זרוע לצדיק וכו', שהוא בחינת תיקון הברית כמובן. כי אז צריכים להמשיך בחינת תיקון הברית מהצדיק האמת, שעל ידי זה עיקר התיקון הנגמר ביום הכיפורים על ידי הנפשות טובות וכנל. ואחר ראש השנה ויום הכיפורים, שזכינו לבחינת מדרגת אברהם שהיה בעל נפש וכו', דהיינו לעשות נפשות טובות על ידי כיסופים טובים. על כן אז עושים סוכה קדושה שהצילה דקדישא דממנותא, שעיקר מצוותה היא האכילה בתוכה ושאר הצטרכות האדם. כי אז זוכין שיהיה אכילה והפרנסה בבחינת לחם הפנים כנל, שזה זוכין על ידי בחינת אברהם, על ידי כיסופים טובים כנל, בבחינת לחם חום, לחמנו הם שר צילם וכולי כנל, שזהו בחינת סוכה שהצילה קדישה, שמכניע ומבטל צילם של העקום, בבחינת לחמנו הם שר צילם וכנל. כי סוכה הוא בבחינת אברהם משחסת שזכה לכהונה, כמו שכתוב, אתה כהן לעולם, שהוא בחינת אהרון הכהן איש החסד, שבזכותו היו הענני כבוד שהם בחינת סוכה, שהוא אהבה וחסד, בחינת השתוקקות וחיסופין דקדושה שהיה לנו באלו הימים הנוראים, שעל ידי זה אנו זוכים לצל הקדוש הזה של הסוכה, שהוא מכניע הצל שלהם, שאז האכילה בקדושה בבחינת לחם הפנים, ואז כל העקום תורכין בשביל פרנסותינו וכנל. ובשביל זה הם מקריבים בסוכות 70 פרים כנגד 70 אומות. כי עתה יש לנו שלום גדול עמהם בבחינת סוכת שלום, כי כולם תורכין בשביל פרנסתנו. כי ההבלים והנפשות דקדושה התגברו כל כך, והמשיכו כל כך התעוררות התשובה בעולם, עד שאפילו לעקור מגיע מזה התעוררות עד שנודע להם במקום שהם, שהעיקר הם ישראל, ושעיקר תכליתם לתרוח עבור פרנסת ישראל, ועל כן אנו מקריבים בשבילם קורבנות, כי אנו צריכים אותם כדי שיתרחו בשביל פרנסתנו. וזה בחינת, ועמדו זרים וראו צונכם, ובני נחר יקרכם וחורמכם, ואתם כהני השם תיקראו. כהני השם דייקה, בחינת כהן איש החסד, שהוא בחינת אברהם, שהיה בעל נפש, שנעשה מחסד ואהבה והשתוקקות, שזהו בחינת סוכה, שעל ידי זה העקום תורכין בשביל פרנסתנו, בחינת ועמדו זרים וראו צונכם וכו' וכנל. תתבב. ואז מכניסין הפרנסה מחוץ לפנים בבחינת התלנבירה בדברה, עילה ללמטה וכו'. עיין שם בסוף התורה היטב. וזהו בחינת סוכה שעל ידי זה העקום תורחין בשביל פרנסתנו כנל, ואז מכניסין הפרנסה מחוץ לפנים שכל זהו בחינת סוכה. כי הסוכה היא בבחינת ממוצע בין חוץ לפנים, דיינו בין בית ושדה. כי הבית מוקף מחיצות לגמרי ומקורה היטב, ובשדה ובחוץ אין שם שום מחיצות. והסוכה היא ממוצע ביניהם, כי זה עיקר מצוות סוכה לצאת מדירת קבע ולהישב בדירת הרי, שהן מחיצות הסוכה שאינם מקורים היטב, והאוויר מבחוץ נמשך לתוכה. נמצא שהסוכה ממוצע בין בית וחוץ, כי זה עיקר בחינת סוכה להכניס האכילה והפרנסה מחוץ לפנים לתוך הבית. וזה בחינת וחג האסיף בצאת השנה באוספך את מעשיך מן השדה. באוספך מן השדה די כאיינו כשצריכים לאסוף ולהכניס הפרנסה והאכילה מן השדה לתוך הבית, דהיינו מחוץ לפנים, אז צריכים לעשות סוכה שהיא ממוצע בין חוץ לפנים, שעל ידי מצווה זאת מכניסים גם ברוחניות כל השפע והאכילה והפרנסה מחוץ לפנים, דהיינו מהעקום והרשעים לישראל, בבחינת עילה ללמטה, שנעשה על ידי החבלין דקדושה, בחינת אפשילו לחבלה וכו', כמואר שם בתורה הנ"ל, שהם בחינת בחבלי אדם המשכם בעבותות אהבה, שהם בחינת סוכה, שהוא בחינת אבותות אהבה וחסד בין ישראל לאביהם שבשמיים. כי אז עיקר ההתחברות והאהבה, כי סוכה, בחינת אהבה וחסד, בחינת חיבוק יד ימין כידוע, וכמובה בדבריו זל במקום אחר. תזיין. בעיקר מצוות סוכה היא אסכך. דהיינו שלא לחסות המחיצות בתקרה שלמה כמו בית, רק לעשות כיסוי וסכך עשוי לצל שיש בו חלל ואוויר. היינו, כי בזה אנו מראים מה שפעלנו בראש השנה ויום הכיפורים להגביר האבלים דקדושה כל כך, עד שיעוררו כל העולם בתשובה בבחינת יש הבל וכו'. עכשיו אנו צריכים לצאת דייקה מהבית שמחוסה היטב ולסוכה שיש בחללים הרבה באסכך, כדי לשאוף דרך שם מהאווירים והאבלים דקדושה של הכיסופים טובים שנמשכו על ידי התקיעות, ועל ידי ריבוי התפילות והצעקות שבאלו הימים הנוראים. כי בכל השנה צריך שיהיה עיקר ישיבתו של האדם בביתו דייקה, כדי להתחבא ולהסתיר עצמו מהאבלים די אלמה שמתפשטין באוויר, שרובם הם הבל מעשה תעתויים של רדיפת האלומה הזה. אבל עכשיו באלו הימים הנוראים התגברו כל כך האבלים דקדושה של ישראל, עד שאנו צריכים די כה לצאת משם אל הסוכה עשויה לצל שאינה מחוסה היטב, רק יש בחללים הרבה באסכך. כי אנו צריכים עתה די כה לשאוב מהאבלים והאווירים הקדושים הנמשכים דרך אסכך, כי דרך שם נמשכים רק האבלים קדושים של התקיעות ותפילות ישראל שהם מתגברים באלו הימים כנל. כי סוכה היא בחינת אימא דמסקחה על בנין, דהיינו שהשכינה מסככת ומגנה עלינו מהבלים די אלמה, שהם הבלים רעים וחיסופים רעים שלא ישלטו עלינו כלל. רק שיהיה נמשכים עלינו דרך נקבי הסכך הבלים דקדושה של התקיעות ותפילות ישראל וכנל. זין. וזה בחינת ארבעה מינים שנוטלין בסוכות, שבהם מתקנים בחינת ארבעה שנכנסו לפרדס, המובא בתורה הנ"ל עיין שם. שאלו ארבעה בחינות נמצאים בכל דור, שהם רוצים לגשת אל הקודש ולהתקרב לצדיקי הדור, שיש בהם ארבע בחינות עיין שם. והם נקראים נכנסים לפרדס שגדלין בו מיני אילנות. על כן על ידי אלו הארבעה מינים שהם מיני אילנות הנאחזים בשמו הקדוש יתברך, על ידי זה מעלין ומתקנים אלו ארבע בחינות, כי אלו הארבעה שנכנסו לפרדס הם רבי עקיבא, שנכנס בשלום ויצא בשלום, ובין עזה ובין זומה הציץ ונפגע הציץ ומת, ואחר קיצץ בנטיות. וזהו בחינת הארבעה מינים שהם כנגד ארבע כיתות שבישראל כמובן. כי אתרוג יש בו טעם וריח כנגד בעלי תורה ומצוות שיש להם כל השלמות, שזהו בחינת רבי עקיבא שזכה לשלמות ונכנס בשלום וכו'. ולולב והדסים שזה יש בו טעם ולא ריח, וזה ריח ולא טעם, זה בחינת בן עזה ובן זומה שלא היו בתכלית השלמות אף על פי שהיו צדיקים גדולים. על כן זה הציץ ונפגע וזה הציץ ומת. ואחר קיצץ בנטיות, זה בחינת פושעי ישראל, בחינת ערבי נחל, שאין בהם לא ריח ולא טעם. ואנו מחברים כל אלו הארבעה מינים יחד עם האתרוג, ועל ידי זה נכללים ונתחברים יחד, כדי להשיבם כולם אל הקדושה, על ידי שמתגברים האבלים דקדושה, שהם נפשות קדושות, שעל ידי זה נמשכים נקודות טובות לאותיות, ונצטיירים האותיות לטוב וכו'. שכל זה הוא בחינת תיקון הארבעה שנכנסו לפרדס, שעיקר הפגם של אותן שלא יצאו בשלום היה על ידי שלא ציירו האותיות היטב לטוב על ידי נפשות קדושות. עיין שם היטב בתורה הנ"ל, כי אי אפשר לחזור בכל פעם דבריו הקדושים ז"ל. ועל כן עתה, אחר ראש השנה ויום הכיפורים, שמתגברים האבלים והנפשות לקדושה שהם בחינת נקודות קדושות לצייר אותיות התורה לטוב, על ידי זה נתקנין כל ארבע בחינות הנעל שהן בחינת ארבעה שנכנסו לפרדס, שזו בחינת ארבעה מינים שאנו לוקחים אתה בסוכות וכנל. י"ח. וזה בחינת הנענועים שמנענעים בארבעה מינים לכל ארבע רוחות העולם ולמעלה ולמטה. כי עיקר הנענועים הם באוויר, היינו שעל ידי הנענועים הקדושים בכל הרוחות אלו, ממשיכים עלינו האבלים והאווירים הקדושים, שהם נפשות קדושות כדי לצייר אותיות התורה לטוב, כדי לתקן כל הכיתות שבישראל, שהם מבחינת ארבעה שנכנסו לפרדס, שהם מבחינת ארבעה מינים כנל. כי מנענעין האוויר בארבעה מינים ומגרשין כל האווירים והאבלים רעים, וממשיכים רק אבלים ואווירים קדושים שהם נפשות ונקודות קדושות נעשים בראש השונה ויום הכיפורים מהתפילות והתקיעות וכנל. ועל כן נוהגים על פי האריזל לעשות הנענועים בסוכה. כי שם בסוכה שולט האוויר הקדוש דרך נקבי הסכך. ושם אנו ממשיכים עלינו האוויר הקדוש הזה על ידי הנענועים וכנל. וזה שמנענעים בהודו להשם תחילה וסוף, כי עיקר התיקון על ידי בחינת החסד, שהוא בחינת חסד המתגלה בפומה דאמה, שהוא בחינת אהבה והשתוקקות וחיסופים טובים, שזהו בחינת ריבוי החסדים הגדולים הנמשכים באלו הימים, כמובן בכוונס האריזל. היינו, חסד ואהבה והשתוקקות וחיסופים טובים לשם מטבח, שעל ידי זה כל התיקונים הנעשים באלו הימים. כי הם בחינת נפשות ונקודות טובות שהם מציירים אותיות התורה לטוב לעשות פעולות טובות בעולם, שעל ידי זה נשלם ונתקן הכל וכנל. יוטט. בכל זה אנו צריכים באלו הימים קודם שמיני עצרת שהוא שמחת תורה, שאז מסיימים ומתחילים התורה. היינו, כי מחמת שעתיים הימים שאנו צריכים להשלים את התורה שקרינו בה בכל השנה ולחזור להתחילה, על כן אנו עוסקים בכל התיקונים הנעל שעל ידי זה אנו מציירים אותיות התורה לטוב בבחינת סם החיים. כדי שכל התורה שעסקנו בה בכל השנה תהיה מצטיירת ומצטרפת לטוב. וכן נזכה להתחיל את התורה לקרותה על ידי נקודות טובות, שתהיה התורה מעתה מצטרפת ומצטיירת תמיד רק לטוב ולחיים ולשלום, שעל ידי זה יתקן כל העולם. כי כל העולם ומלואו מתנהג ומתקיים על ידי התורה. וכפי הציור שאנו מציירים ומצרפים אותיות התורה על ידי הכיסופים, כן מתנהג העולם לטוב או להפך חס ושלום. על כן חמל עלינו השם יתברך בחמיו המרובים, וזיכנו על ידי חכמיו הקדושים שסידרו לנו לסיים ולהתחיל התורה ביום גמר התיקון של ראש השונה ויום הכיפורים, שהוא שמיני עצרת ושמחת תורה, כדי שעל ידי האבלים קדושים של ראש השנה ויום הכיפורים, שהם נפשות קדושות שמהם נעשים נקודות קדושות, תהיה מצטיירת ומצטרפת כל התורה לטוב. הן כל מה שקרינו בכל השנה כולה שאנו מסיימים אותה עתה, הן מה שאנו עתידים לקרות בכל השנה הבאה לנו לטובה שאנו מתחילים עתה, הכל יהיה מצטייר ומצטרף לטוב ולחיים על ידי ההבלים דקדושה של אלו הימים הנוראים שבהם מתגברים ישראל בהבלים הרבה דקדושה וכו' וכנל. ועל כן נקרא שמיני עצרת לשון כניסה ואסיפה. כי אז כונסין ומאספין כל אותיות התורה לציירן לטוב על ידי הנפשות והנקודות טובות שנעשו בראש השנה ויום הכיפורים כנל. כי קודם שממשיכים נקודות טובות, אזי אין לה אותיות שום קשר וחיבור. רק על ידי הנקודות טובות, על ידי זה הם מזדווגים ומתחברים ומתאספים לעשות פעולות טובות. על כן נקרא עצרת לשון כניסה ואסיפה. חף. שייך לאל. כי ארבעה מינים הם בחינת ארבע אותיות השם, שהם בחינת טעמים, נקודות, תגים, אותיות. שעל ידי זה ממשיכים נקודות טובות לאותיות על ידי ההבלים קדושים כנל. כי עיקר התיקון ממשיכים משורש האותיות והנקודות שהם ארבע אותיות השם, ששם שורש כל הטעמים, נקודות, תגים, אותיות. ועל ידי ארבעה מינים הקדושים שנאחזים שם, אנו ממשיכים עלינו התיקון משם באלו הימים בכוח ההבלים דקדושה, שמהם נעשים נקודות קדושות לצייר אותיות התורה לטוב כנל. כי כשהאותיות מזדווגים ומתחברים יחד על ידי כיסופים טובים, שמהם נעשים נקודות טובות לאותיות כנל, אז נכללים כל ארבע בחינות, טעמים, נקודות, תגים, אותיות יחד, שזהו בחינת ארבעה מינים שעל ידי זה שלמות תיקון כל העולמות כידוע וכנל. והנה, כל דברינו אלה הם בנויים על התורה איתלן בירה בדברה בסימן למדלף. ומבואר שם בסוף שהתורה הזאת נאמרה על פסוק ויסב אלוקים. אין הסיבה אלא סעודה וכולי אין שם. אך לא זכינו לקבל ממנו גמר באור הפסוק על פי התורה הזאת. והנראה לעניות דעתי בזהו, כי ויסב אלוקים הוא בחינת סעודה כנל, היינו בחינת האכילה והפרנסה שצריכים להכניסה מחוץ לפנים כנל. וזה נעשה על ידי דרך המדבר ים סוף וחמושים וכו'. המדבר זה בחינת אמונה שתלויה בדיבור, שצריכים לדבר האמונה הקדושה בפה מלא, כמו שכתב האדמור זה על האמונה תולה בפה של האדם וכו'. וזה בחינת ים סוף, כי אמונה, בחינת הדיבור, בחינת מלכות, היא בחינת ים שכל הנחלים הולכים לתוכה כידוע. וזה בחינת סוף, כי הוא בחינת אחרית וסוף ושלמות של כל המידות ושל כל הבריאה כולה, כמובן שם בתורה הנ"ל, בחינת בחה וקוק ועמידן על אמונה וכו'. וחמושים וכו', ופרש רש"י מזוינים. זה בחינת תיקון הברית שזה עיקר הכלי זין, בבחינת חגור חרבך על ירח גיבור וכו'. היינו, על ידי תיקון הברית שעל ידי זה זוכים לאמונה, בחינת שבת, על ידי זה זוכים להכניס הפרנסה לפנים לישראל, שזהו בחינת ויסב אלוקים את העם, כנל. גם המדבר, ים סוף, מרמז על הנפשות טובות הנעשים מכיסופים טובים, שעיקר יציאתן אל הפועל הוא על ידי הדיבור כמו שמבואר שם. וזהו גם כן בחינת ים סוף, כי הם בחינת סוף ושלמות של כל הדברים, כי הם מציירים אותיות התורה לטוב, שעל ידי זה נגמרים ונשלמים כל הדברים לטוב. ובאמת הכל אחד, כי תיקון האמונה ותיקון אלו הנקודות טובות הנעשים מהנפשות וחיסופים טובים, הכל אחד. כי כל מה שיש לאדם אמונה ביותר, בוודאי הוא כוסף ומשתוקק ביותר ויותר כיסופים טובים. כי יודע שאין שום תכלית בעולם, כי אם לעשות רצונו ידבח, רק שיש לו מניעות ועיכובים רבים על זה. על כן בוודאי הוא כוסף וחומד ומשתוקק בכל עת, מתי יזכה להגיע לזה להיות כרצונו ידבח באמת. ובשביל זה אמונה היא שלמות כל הדברים, וכל התורה וכל הברכות וההשפעות, הכל אינו נשלם כי אם על ידי אמונה כמבואר שם בתחילת התורה הנ"ל. כי על ידי אמונה שנמשך על ידי כוח הצדיק, על ידי תיקון הברית, על ידי זה נעשים נפשות רבות, על ידי כיסופים טובים, שהם מבחינת נקודות טובות, שמצטיירים אותיות התורה לטוב, שיעשו פעולות טובות בעולם כנ"ל. שזהו עיקר תיקון ושלמות של התורה ושל כל הדברים שבעולם, שמתנהגים ומתקיימים על ידה. נמצא שתיקון הכיסופים טובים ותיקון האמונה הכל אחד, כי הם משלימים ומתקנים הכל על ידי שמציירים אותיות התורה לטוב וכנ"ל. ובזה מקושר ומחובר התורה נעל היטב עיין שם. וזה שנשמח וישאו מסוכות אחר פסוק ויסב אלוקים. כי וישאו מסוכות מרמז על מצוות סוכה הקדושה שזכו ישראל תכף ביציאתן ממצרים, שסיבבן והקיפן בענני כבוד שהם מבחינת סוכה וכו'. כמו שכתוב שם תכף בפרשה והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן וכו'. וכל זה נשמח לפסוק ויסב אלוקים שהוא בחינת אכילה ופרנסה, להכניס הפרנסה מחוץ לפנים. כי זה זוכין על ידי מצוות סוכה, שעל ידי זה מכניסין הפרנסה מחוץ לפנים כנ"ל. חף ב' הלכות סוחר. ונחזור לעניין שומרים. וזה בחינת מה שהסוחר דינו כשומר שכר, שחייב בגניבה והוועידה ופטור באונסין. כי עיקר השמירה ממזיק העלמה הוא על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת בעל נפש, שממנו נמשכים כל הכיסופים דקדושה, שהם בחינת הבלים ונפשות טובים, שהם מציירים אותיות התורה לטוב. וזה בחינת שיר של פגעים שנאמר שם יפול מצדך אלף וכו', אליך לא ייגש, לא תאונה אליך רעה וכו'. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כבי חשק ואפלתהו. כבי חשק דייקה. שהמזמור מבאר על ידי מה ינצל מכל הפגעים, ויזכה לדרוך על כל הקליפות והמזיק העלמה, בחינת על שחל ופתן תדרוך, הכל יזכה מטעם כבי חשק וכו', שעל ידי גודל החשק והכיסופים דקדושה שחושק בו יתברך, על ידי זה ואפלתהו. כי כל המזיק כעלמה עיקר יניקתם מכיסופים והבלים רעים שהם נפשות לא טובים, שהם הם המזיקין רחמון אל יצלן. כי המזיקין בגשמיות ורוחניות, בבחינת יש הבל אשר נעשה. כי אלו ההבלים הם בחינת נפשות שהולכים ומעוררים לרחס ושלום, שמשם כל ההזקות תחמון אל יצלן. ועל כן עיקר הכנעתם וביטולם, או על ידי הצדיקים והקשרים שיש להם כיסופים טובים, שהם נפשות טובים, שמעוררים העולם לטוב, שהם מכניעים ומבטלים כל המזיק כעלמה בבחינת על שחל ופתן תדרוך וכו', כבי חשק ואפלתהו כנ"ל. רב ג' ועל כן נקרא הצדיק צופה ושומר. כמו שכתוב צופה נתתיך. ופרש רש"י שומר. כי עיקר השמירה על ידו מחמת שעל ידו זוכין לחיסופין דקדושה, שעל ידי זה עיקר השמירה כנ"ל. ואם היו הכל זוכין לזה בשלמות, לבחינת צדיק שהוא בחינת ברית עילה, בחינת שמירת הברית בשלמות, בוודאי לא היו צריכים שום שמירה בגשמיות, כי היו מתבטלים כל המזיק כעלמה על ידי הכיסופים והנפשות טובים שנמשכים על ידי הצדיק וכנ"ל. אך עיקר השמירה שצריכים שמירה גם בגשמיות, זה נמשך מבחינת ה-39 מלאכות שנמשכים מבחינת ברית התאה שהוא בחינת נער, בחינת עבד, שמשם כל העבודות והיגיעות של עסקי העולם הזה שכולם כלולים ב-39 מלאכות, ומשם נמשך שצריכים שמירה גם בגשמיות. כי עיקר ה-39 מלאכות נמשכים מחטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע, שנגזר אז בזעת הפך תאכל לחם וכו'. שהם ה-39 מלאכות כידוע. ועיקר פגם מצדה טוב ורע היה בבחינת הפגם של הנכנסים לפרדס שלא יצאו בשלום, כמו רבי עקיבא כמובן בתיקונים. ועיקר הפגם שלהם היה על ידי שלא ציירו אותיות התורה לטוב על ידי כיסופים טובים, ולא כללו בחינת למדן וצדיק יחד, רק עשו פירוד בין בחינת למדן ובין בחינת צדיק, שזו בחינת מקצץ בנטיות, כמובן היטב בהתורה נעליין שם היטב. שזהו בחינת הפגם של הלומדים החולקים על הצדיקים, שאומרים שעיקר הוא רק הלימוד בעצמו, ואין צריכים להתקרב לצדיקים לתקן מעשיו כלל. ולבסוף, זה וזה לא עלתה בידם, כי אחר כך משליחים גם לימוד התורה אחר גבם, כאשר מצוי בעוונותינו הרבים בכמה אנשים, שבימי נעוריהם עסקו בתורה קצת, ואחר כך פרקו על תורה לגמרי, וגם קלקלו מעשם יותר מעמי הארץ. וכל זה מחמת שלא השגיחו על תיקון מעשיהם כלל, ולא השתדלו להתקרב לצדיקי אמת, ואמרו שעיקר הוא הלימוד, ולבסוף זה וזה לא נתקיימה בידם. כי באמת, עיקר תיקון לימוד התורה הוא על ידי בחינת צדיק. ומי שמפריד בחינת למדן מבחינת צדיק, הוא בחינת אחר שקיצץ בנטיות. כי תכלית תורה תשובה ומעשים טובים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט באביו וברבו וכו'. כי בחינת למדן הוא בחינת ברית התא, בחינת עבד, שהוא תחת ברית עילה, שהוא בן חורין, בחינת אברהם. וכשהלמדן כפוף להצדיק, אזי זוכה לצייר אותיות התורה לטוב על ידי כוח הצדיק, שהוא הרב דומה למלאך השם צבקות, שאותיות התורה מבקשים להצטייר מפי וכו', כמו שמבואר שם. אבל כשאינו כפוף תחתיו, מכל שכן וכל שכן, כשחס ושלום חולק עליו, אזי לא זכה נעשה לו סם מוות. כי מצייר אותיות התורה להפך חס ושלום. הכלל, שעיקר התיקון של כל העולמות הוא על ידי הצדיקי אמת, שהם בתכלית שמירת הברית באמת בשלמות, שהוא די כזוכה לצייר אותיות התורה לטוב, שיעשו ויפעלו פעולות טובות בעולם לתקן הכל. ואפילו מי שאינו זוכה לזה לבחינת צדיק בשלמות, אף על פי כן, אם הוא מכניע את עצמו על כל פנים תחת הצדיק כעבד תחת אדוניו, אזי כל תורתו ולימודו וכל מעשיו מקבלים תיקון על ידי הצדיק שמצייר הכל לטוב. ואזי נאמר עליו גם כן זכה נעשה לו סם חיים על ידי כוח הצדיק. אבל להפך, שאינו מכניע את עצמו חס ושלום תחת הצדיק מכל שכן שחולק עליו חס ושלום, אזי נאמר עליו לא זכה וכו'. כי מפריד בחינת למדן מבחינת צדיק, שזהו בחינת מקצץ בנטיות, שמשם עיקר סיטרה דמותה. כי זהו בחינת פגם מצדה טוב ורק הנעל, שאז נגזר כי ביום החולחה ממנו וכו' וכנל. חף דלד. כי עיקר השלמות של כל אדם הוא דייקה כשזוכה לשני בחינות ברית הנאמר בתורה הנעל, שהן בחינת ברית עילה וברית עתה, שהן בחינת למדן וצדיק, בחינת מלאך השם צבקות. ומי שזוכה לשתי הבחינות אלו, אשרי לו. אבל מחמת שרוב העולם אין זוכין לבחינת ברית עילה, שהיא בחינת שמירת הברית בתכלית השלמות. על כן, עיקר התיקון על ידי התקרבות לצדיק האמת שזכה לזה בשלמות, כנל. כי רוב העולם, אפילו הקשרים, הם רק בבחינת ברית התאה, שהוא בחינת למדן, בחינת שמירת איסור והיתר, שזהו בחינת ששת ימי החול, שהם בחינת עבד, בחינת ששת ימים תעבוד. כי בהם שולטין עובדין דחול, שהם ה-39 מלאכות שצריכים לבררה מפגם מצדה הטוב ורע, על ידי בחינת שישה סדרי משנה, שהם בחינת קשה ופסול, תמה וטעו וכו', שהם כנגד ששת ימי המעשה, ששם עיקר הבירור כידוע. אבל עיקר שלמות ותיקון הבירור הוא על ידי שבת, שהוא בחינת צדיק האמת, שהוא בחינת ברית עילה, שמצייר הכל לטוב וכנל. חפה. וכל המסע ומתן והעסקים והמלאכות, כולם הם בבחינת ששת ימי החול, שהם בבחינת שישה סדרי משנה, שהוא בחינת למדן, ששם צריכים ברור על ידי 39 מלאכות, כשזוכים לעשותם בקדושה בבחינת 39 מלאכות המשכן. כי מי שזוכה לשמירת הברית בשלמות, שהוא בחינת צדיק האמת, הוא אין צריך שום הגיעה ומלאכה כלל. כי מלאכתו נעשית על ידי אחרים כמו חסידים הראשונים ורבי שמעון בר יוחאי, שהייתה מלאכתן מתברכת, כי הייתה תורתם אומנותם. אומנותם דייקה, דיינו שהאומנות של כל המלאכות, שהוא מה שצריכים להשלים כל הדברים שמחוסרים תיקון, להשלים אותם על ידי האומנות, כנ"ל. זה היה נעשה אצלה ממלא על ידי עסק התורה שעסקו בקדושה יומם ולילה. כי זכו תמיד לצייר אותיות התורה לטוב, שעל ידי זה נתקן הכל ממלא כמו קודם חטא אדם הראשון. שלא היינו צריכים להשלים כל הדברים על ידי 39 מלאכות, רק הכל היה נשלם על ידי תפילה לבד, כמובן בדברי רבותינו ז"ל. אבל מי שאינו זוכה לבחינת צדיק בשלמות, אף על פי שהוא איש כשר, אזי הוא בבחינת ברית התא, ואזי צריך איזה עסק במסע ומתן ומלאכה כדי לברר הדבר מפגם אחיזת הצדה טוב ורע. אבל צריך שיעשה העסק בקדושה ובטהרה על פי התורה, כדי שיזכה לבררו. והעיקר שצריך לקשר את עצמו לצדיק האמת שהוא בחינת שבת, שממנו עיקר תכלית השלמות הברור. וכל אחד כפי קירובו אל הצדיק, כן פורק מעצמו עול המלאכות. כי זוכה להשלים הבירור על ידי כוח הצדיק וכנ"ל. אבל על כל פנים, אפילו אם הוא מוכרח לעסוק באיזה עסק ומלאכה, עיקר תיקונו על ידי הצדיק שהוא בחינת שבת, שיכוון במחשבתו שעושה העסק כדי שיוכל להחזיק את הצדיק, וכדי שיוכל לקבל שבת בכבוד. ואז העסק שלו בקדושה וזוכה לברר ולתקן על ידי העסק שלו תיקונים גדולים. חפבב. וזה בחינת שמירת השומרים. כי שם צריכים שמירה גשמית גם כן. כי בבחינת ששת ימי החול, ששם צריכים עסק ה-39 מלאכות לברר על ידם כנ"ל, שם צריכים שמירה בגשמיות לשמור ממזיק העלמא שיונקים מפגם עץ הדעת. כי במקום שצריכים לעשות איזה עסק ומלאכה, שם צריכים שמירה גם בגשמיות. אבל אפילו כששומרים בגשמיות, עיקר כוח השמירה נמשך על ידי הצדיק שהוא בחינת שבת, שמשם הכיסופין דקדושה, שמשם עיקר השמירה כנ"ל. ויש שני מיני שמירות. שמירה מגניבה ואבדה ושמירה מאונסין. והם נמשכים מבחינת שמירת ברית עילה ושמירת ברית תתא. כי גניבה ואבדה הוא על ידי פגם הדעת, כי הגנב בא בשינה בעת הסתלקות הדעת, וכן הוידה בא על ידי שיח הדעת. ועל כן תיקונם על ידי בחינת שמירת ברית התאה, שהוא בחינת למדן בתורה, שהוא הדעת, שעל ידי זה משלים הדעת וניצול ונשמר מגניבה ואבדה. אבל לשמור מאונסין אי אפשר, כי אם על ידי בחינת שמירת הברית עילה, שהוא בחינת שמירת הברית בשלמות. כי הוא מכניע ומבטל סיטרה דמותה בחינת הוא מת או נשבר. וגם, הוא יכול לעמוד כנגד כל הגזלנים והרוצחים הבאים באתגליה לקח בחוזקה, כי הוא גיבור הכובש את יצרו, שהוא הורג ומכניע בגבורתו כל המזיקים והגזלנים הרוצים להזיק ולקלקל חס ושלום. בבחינת, על שחל ופתן תדרוך, וכמו שכתוב בדוד, גם את הארי והדוב עיקה וכו'. חפזיין. וזה בחינת החילוקי דינים שבין הארבעה שומרים, שכל מי שיש לו הנאה יותר מהחפץ, הוא חייב יותר באחריות השמירה. כי שומר חינם פטור בכל ושואל חייב בכל אפילו באונסין, ושומר שכר והסוחר חייבים בגניבה ואבידה ופטורים באונסין. כי כל אחד כפי ההנאה שיש לו מאיזה דבר, כן הוא מחויב לברר ההנאה שהוא בחינת כיסופין. כי לכל דבר הנאה האדם כוסף וחושק. אבל צריך לברר הכיסופין והחשק שכל ההנאות שבכל דבר, לבררו מכיסופין והבלים דאי על משפלה, לבררם ולהעלותם לשורשם לכיסופין דקדושה. דהיינו שלא יחשוק ויחשוף שום דבר הנאה כי אם בשביל השם ידבח. ומי שזוכה לזה בשלמות, הוא בוודאי נשמר מכל דבר רע בבחינת על שחל ופתן תדרוך כבי חשק כנל. ועל כן השואל שכל הנאה שלו חייב בכל אפילו באונסין, כי מאונסין אי אפשר לשמור על ידי שום שמירה והשתדלות, כי מי יוכל לשמור ממיטה ושבירה וכו'. ועל זה נאמר, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, כי מאונסין אי אפשר לשמור, כי אם השם יתברך בעצמו, ששומר עמו ישראל בזכות וכוח הצדיק האמת, שאין לו שום כיסופין והנאה מזה העולם. רק הוא מעלה כל הכיסופין והנאות לשם יתברך כנל, והוא יכול לשמור אפילו מאונסין. ועל כן השואל שכל הנאה שלו חייב אפילו באונסין, כי הוא מחויב להמשיך השמירה מהצדיק האמת שמעלה כל ההנאות והכיסופין לשם ידבח, שמשם עיקר השמירה אפילו מאונסין. כי על השואל חל חיוב אחריות השמירה הזאת מאחר שכל הנאה שלו וכנל. אבל השומר שכר והסוחר אינם חייבים כי אם בגניבה והבידה ופטורים מאונסין. כי הם אין כל הנאה שלהם ואין חל עליהם השמירה הנמשכת מבירור ההנאות והכיסופין. רק חיוב השמירה שלהם היא בבחינת הבירור של בחינת ברית התאה, שהוא בחינת ששת ימי המעשה, שהוא בחינת הבירור הנעשה על ידי כל העסקים והמלאכות, שהוא הבירור הנעשה על ידי בחינת לימוד התורה, שעל ידי זה אין יכולים לשמור כי אם מגניבה והבידה שבאים מעשה החדת, אבל לא מאונסין וכנל. כי כל המסע ומתן והעסקים והמלאכות הם רק בבחינת ברור הזה, ששם מועיל השתדלות האדם ושמירתו. ועל כן מי שאין תורתו ומנותו צריך לעשות איזה דבר כגון מסע ומתן או מלאכה, כמו שאמרו אבותינו על הפסוק, וברכך בכל אשר תעשה. כי על ידי העשייה והעסק מבררין הבירור הנעשה על ידי הדת, הנמשך מבחינת ברית התא, שהוא בחינת למדן, בחינת מתת וכו' וכנל. אבל השתדלות לבד, בוודאי אינו מועיל כלום. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שאין העניות מן האומנות ולא השירות וכו'. וכמו שכתוב, כי לא ממוצא וממערב וכו', כי אלוהים שופט זה ישפיל וזה ירים. וכתיב העושר והכבוד מלפניך, כי עיקר שלמות כל הברכות וכל ההשפעות הוא רק על ידי שלמות האמונה שנמשך על ידי הצדיק שהוא בחינת ברית עילה, שבחינת ברית תתה, בחינת מתת נכלל בו וכנל. ועל כן השומר השכר שמחייב את עצמו לשמור בשכר שמקבל, אינו מקבל עליו כי אם השמירה נמשכת מבחינת הבירור הנעשה על ידי השתדלות האדם באיזה עסק ומלאכה, שהוא בחינת הבירור של ששת ימי המעשה, בחינת שישה סדרי משנה וכו', שעל ידי זה אין יכולים לשמור כי אם מגניבה והבידה שבאים בהסח הדעת וכנל. חפכת. ועל כן האומן דינו כשומר שכר. כי אף על פי שאין האומן נוטל שום שכר על השמירה, אף על פי כן, מאחר שקיבל עליו האומנות והמלאכה של זה הדבר לעשותו ולתקנו, על כן חל עליו הבירור הנעל הנעשה על ידי בחינת למדן, בחינת ברית התאה, שמשם בחינת הבירור של כל העסקים והמלאכות, שמשם נמשך השמירה מגניבה והבידה. ועל כן דינו כשומר שכר שחייב בגניבה והבידה וכנל. וכן הסוחר ששכר הדבר למלאכתו, אף על פי שנותן שכר בעד המלאכה שעושה עם זה הדבר, אף על פי כן, מאחר שעושה מלאכה עם זה הדבר ומתקן בזה איזה דבר, על כן חל עליו חיוב השמירה של השומר שכר שהוא אחריות גניבה והבידה. כי מאחר שעושה מלאכה עם זה הדבר, הוא צריך לבררו בבחינת הבירור הנעשה על ידי כל העסקים והמלאכות, שהוא הבירור הנעשה על ידי הדעת הנמשך מלימוד התורה, שעל ידי זה נשמרים מגניבה והבידה שבאים מעשה הדעת וכנל. אבל באונסין פטורין כולם. מאחר שאין כל ההנאה שלהם, אין חל עליהם חיוב האחריות הנמשך מבירור ההנאות והכיסופין, שהוא אחריות האונסין כנל. ועל כן אין הסוחר והשומר שכר והאומן חייבים בו, כי אם השואל, שכל הנאה שלו וכנל. אבל השומר חינם פטור בכל, כי מאחר שאין לו שום מסע ומתן ועסק עם הבעל הבית, ואין לו מקבל ממנו שום שכר, על כן אין חל עליו שום ברור, רק הוא מחויב לשמור. אבל כל מיני אחריות שתלוי באיזה ברור, אין חל עליו כלל, על כן פטור בכל אפילו מאחריות גניבה ועבדה. כי עיקר חיוב אחריות השמירה על השומרים הוא כפי הברור שחל עליהם וכנל. חפתת. הכלל היוצא למייסה. שהאדם צריך לשמור עצמו מאוד מאוד מכיסופין רעים. וירגיל מחשבתו תמיד לחשוף ולחשוק רק כיסופין טובים, שיתגעגע ויחשוק ויחשוף תמיד להתקרב להשם יתברך ולתורתו ועבודתו. ואפילו כשבאים עליו מחשבות וירורים של תאוות וחיסופים של לבלי העולם, ירגיל עצמו לאחוז מחשבתו להטוטה מכיסופים אלו, ולהמשיכה לחיסופים טובים שהם עיקר טוב באמת לעולמיעד ולנצח נצחים. כי המחשבה ביד האדם להטוטה למקום שרוצה. וביותר צריך לשמור הדיבור, ששם עיקר מוצא הנפש מכוח אל הפועל לטוב או להפך חס ושלום. על כן צריך לשמור עצמו מאוד מאוד לבלי לדבר שום דיבור רע חס ושלום, שעל כל פונים לא יוצאים מפיו התאוות והכיסופים של לבלי העולם הזה שבאין על ליבו. רק יהפוך הדבר ויוציא בפיו כיסופים טובים, כי על ידי דיבורים של כיסופים טובים יוצאים הנפשות טובים מכוח אל הפועל, ומציירים אותיות התורה לטוב לעשות פעולות טובות ולהמשיך כל הברכות והשפעות בעולם. ואלו הנפשות טובים הולכים בעולם ומעוררים כל העולם לשם יתברך ולתורתו, ולהפך, להפך חס ושלום וכנל. וזה שאמר דוד המלך עליו השלום, בחנת ליבי, פקדת לילה, צרפת ניבל תמצא, זמותי בל יעבור פי. היינו, שדוד המלך עליו השלום מתוודה עבור כלל ישראל ואומר, האמת ידעתי שלא עמדתי בניסיון כשבחנת אותי וכו'. כי צרפתני בל תמצא. ועל כן, מאז והלאה אני שומר עצמי, כשבאין עליי מחשבות ומזימות של תאוות וחיסופין של העולמה הזה, שעל כל פנים לא הוציאם בפי חס ושלום. וזהו, זמותי בל יעבור פי. היינו, כשבאים עליי מחשבות ומזימות לא טובים, אני שומר עצמי מאוד בל יעבור פי, שלא יעברו ויצאו מפי חס ושלום, כדי שלא להוציא הנפשות לא טובים מכוח אל הפועל חס ושלום בחנל. רק אני מרגיל עצמי לדבר תמיד דיבורים קדושים של כיסופים טובים, לקרוא תמיד אליך שתשיבני אליך באמת, שעל ידי זה יוצאים נפשות טובים שמציירים אותיות התורה לטוב, שעל ידי זה נשלמין כל הפעולות והעשיות לטובה. כי אותיות התורה הם פועלים, וכפי מה שמציירין אותם על ידי הכיסופים שמוציאים בפה, כן פועלים בעולם כמבואר היטב שם בהתורה הנ"ל. וזהו לפעולות אדם בדבר שפתיך, שכל הפעולות אדם, היינו כל הפעולות והעובדות שהאדם צריך לפעול ולעשות בזה העולם, אני נשמר מעטה שיהיה בדבר שפתיך, שהם דיבורים קדושים. דהיינו שלא אדבר רק דיבורים קדושים שהם דבר שפתיך, כדי שעל ידי זה יהיו נגמרים כל הפעולות אדם לטובה. כי כל הפעולות אדם נעשים כפי מה שמצייר אותיות התורה על ידי דיבוריו וכנל. ועל ידי זה אני שמרתי אורחות פריץ, כי דיבור יש לו כוח גדול. ועל ידי ששמרתי עצמי מלדבר דיבורים של תאוות וחיסופים רעים, רק הרגלתי לשוני לדבר תמיד דיבורים של כיסופים טובים כנ"ל, על ידי זה אני שמרתי אורחות פריץ, שזכיתי לשמר ולהינצל מאורחות פריץ שהם דרכים רעים מחמנה לצלן. רק תמו חשוריי במעגלותיך וכו'. שעל ידי הדיבורים טובים, על ידי זה תמו חשוריי במעגלותיך בל נמות ופעמי. כי הם תומכים וסועדים אותי לילך במעגלותיך ובל נמות ופעמי מהם. אף על פי שרצו לדחותי מהם כמו שרצו אחמון אל יצלן, אבל השם יתברך עזרני בכוח הדיבורים הטובים לתמוך חשוריי במעגלותיך, בל נמות ופעמי וכנל. וזהו שסיים, אני קראתיך כי תענני אל. כי אני על משמרתי עמדתי וקראתיך תמיד, שתזכני לילך בדרכיך, ואתה עניתני תמיד. ועל ידי זה זכיתי שאתה תומך חשוריי במעגלותיך וכו'. כי כל זה הוא עניין ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו, שצריכים להרגיל את עצמו בזה הרבה. דיינו שירגיל את עצמו לחשוף ולחשוק תמיד כיסופים טובים, מתי יזכה לסור מרע ולעשות הטוב בעיניו ידבח וכו'. ולהוציא הכיסופים בפיו בכל יום, ועל ידי זה יזכה להינצל מאורחות פריץ, רק השם יתברך יתמוך חשוריו במעגלותיו וכו' וכנל. למד הלכות חכירות וקבלנות. וזה הבחינת דיני חכירות וקבלנות, מה שתולין קלקול השדה יותר בהחוכר מבבעל השדה. כמבואר בשולחנו אורך סימן שין חף ב' סעיף א', וזה לשונו. החוכר או הסוחר שדה מחברו, והחלה חגב או נשתדפה, אם הראה דבר זה לרוב השדות של אותה העיר, מנקל או מחכירו הכל לפי ההפסד שהראו. ואם לא פשטה המכה ברוב השדות, אין או מנקל או מחכירו, אף על פי שנשתדפו כל השדות של בעל הקרקע. נשתדפו כל השדות של הסוחר או החוכר, אף על פי שפשטה המכה ברוב השדות, אין או מנקל או מחכירו, שאין זה ההפסד תלוי אלא בסוחר. עד כאן לשון השולחן אורך. נמצא שעל פי רוב תלין על הקלקול השדה בסוחר והחוכר, אם לא שיש מכת מדינה, דהיינו שהראה דבר זה לרוב השדות של אותה העיר כנל. אבל בלא זה, תלינן תמיד הקלקול בהחוכר, ואינו מנקל או מחכירו. אף על פי שנשתדפו כל השדות של בעל הקרקע, אין תולין הקלקול בבעל הקרקע. ולהפך, אם נשתדפו כל השדות של החוכר, תלינן הקלקול בו, אף על פי שפשטה המכה ברוב השדות, ואינו מנקל או מחכירו, כנל. כי מבואר בהתורה הנ"ל על איתלן ביירה בדברה איילה ללמטה, שצריכים להכניס הפרנסה מחוץ לפנים, שזה זוכין על ידי הכיסופין דקדושה, שזוכין על ידי בחינת שבת, אמונה ותיקון הברית, שזו בחינת אייטה פארה ושדלו ואמר לו איפשלו יחבלה וכו', עיין שם היטב. וכל ההגיעות והתרחות שצריכים להתייגע ביותר בהתבועה שבשדות קודם שמכניסים אותה לבית, הכל נמשך משם, מחמת שצריכים להכניס השפע והפרנסה מחוץ לפנים. שלזה צריכים יגיעה גדולה בוודאי, שזהו בחינת מה שצריכים לברר ולהכניס התבועה שהוא הפרנסה, מהשדה שהוא בחוץ להכניסה לפנים לתוך הבית. כי על ידי חטא אדם הראשון שפגם בברית ובאמונה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, על ידי זה נתקללה האדמה בעבורו בעיצבון תאכלנה וכו', בזעת אפיך תאכל לחם וכו'. שמשם נמשכים כל היגיעות והתרחות בשביל פרנסה. ועיקר היגיעות ביותר צריכים בעבודת השדה כדי להוציא השדה מקללתה, לברר התבועה מחוץ לפנים משדה לבית. כי מחמת החטא חס ושלום נמשכה פרנסה לחוץ, על כן צריכים יגיעה גדולה קודם שמכניסים אותה לפנים. וכל זה נמשך מפגם הברית ואמונה, שעל ידי זה נפגמין האבלין והכיסופין, כמבואר בהתורה הנ"ל כנ"ל. וזה בחינת בזעת הפך תאכל לחם, בזעת הפך דייקה. כי אף שהוא החותם, משם יוצאים האבלים שהם הנפשות, וכמו שכתוב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. ועל כן קורא הפסוק את ההגיעות והטריחות בלשון בזעת הפך, ששם מוצא האבלים והנפשות. כי עיקר ההגיעות והטריחות נמשך משם, מחמת פגם האבלים והנפשות, שנפגמו על ידי כיסופים רעים של חטא אדם הראשון ושל כל בני עולם, שעיקר הפגמים שלהם על ידי כיסופים רעים חס ושלום, שמהם נעשים הבלים ונפשות לא טובים, שהם פגם האף והחותם, ששם עיקר חיות הנפשות וההבלים, ומשם כל יגיעות הפרנסה וכנל. וזהו כל עמל האדם לפיו, כי עיקר יציאת הנפשות מכוח אל הפועל הוא על ידי הפה כנל. וכפי מה שפוגם כל אחד באלו הנפשות, על ידי שמוציא בפיו כיסופים שאינם טובים חס ושלום, כמו כן צריך לעמול ולהתייגע בפרנסה ביותר, כי קשה לו ביותר להכניס הפרנסה מחוץ לפנים. כי זה אי אפשר, כי אם על ידי הבלים הנעשים מכיסופים טובים וכנל. וזהו כל עמל האדם לפיו דייקה, דיינו על ידי פגם הבלים והנפשות שיוצאים דרך הפה, שעל ידי זה פרנסתו ביגיעה גדולה, כי קשה לו להכניס השפע והפרנסה מחוץ לפנים וכנל. למדבט. ועל כן באמת עיקר הברכה והפרנסה הוא על ידי בחינת צדיק ושבת, שהם בחינת תיקון הברית ואמונה. שעל ידי זה זוכים לחיסופים דקדושה וכו', שעל ידי זה אכילתו ופרנסתו בבחינת לחם הפנים, ואז הכל תורכין בשביל פרנסתו, כי הוא זוכה להכניס הפרנסה מחוץ לפנים על ידי הכיסופים והנפשות טובים, שזוכה על ידי בחינת ברית ושבת, וכמבואר שם בתורה הנ"ל היטב עיין שם. וזה שהיו נוהגים הצדיקים לצאת לשדה לקבל שבת, כמו שכתוב, לך דודי נצא השדה. כי עיקר הברכה הוא משבת, שהוא אמונה ותיקון הברית, כמו שכתוב, ברית עולם ביני וכו'. ועל כן, שבת מקור הברכה, דמיני מתברכין כל שיטה יומין. כי שבת הוא שביעי שמשלים כל הברכות, שהם בחינת שישה ברכות כנגד ששת ימי המעשה. אבל אין שלמות להברכות, כי אם על ידי שבת אמונה, כמו שמבואר שם, אין שם. ועל כן, כדעיל שבתא, אז צריכים להכניס השפע והפרנסה מחוץ לפנים, שתהיה אכילה בבחינת לחם הפנים, שמצוותיו בשבת דייקה. שאז מסדרים לחם הפנים 12 חלות, להשלים ה-11 ברכות של המפייס העני, להשלימם על ידי שבת אמונה. ואז נעשים 12 בחינות, 12 חלות של לחם הפנים. ועל כן אז בכניסת שבת יוצאים אל השדה כדי להכניס השפע מחוץ לפנים, מבחינת שדה לבית, שתהיה אכילה בבחינת לחם הפנים וכנל. כי בשדה שם אחיזת החיצונים, מחמת ששם שולטים כל ההבלים של הכיסופים דהי על משפלה. ועיקר הקדושה של איש הישראלי בפנים, בתוך הבית, בבחינת כל כבודה בת מלך פנימה, וכמו שכתוב, לך עמי בו וחדריך. מחמת ששם מוקף מחיצות ואין שולטין שם אווירים רעים של כיסופים רעים של בני העולם. ועל כן היה עשיו איש שדה ויעקב אשתם יושב אוהלים. כי עשיו נמשך אחר כיסופים והבלים רעים שמצויים בחוץ בשדה. ויעקב ברח מהם לתוך העולה התורה ותפילה. וזהו מה שמבואר בכתבי הארי בכוונס שבת בעניין שדה, ששם אחיזת הסתראחה בבחינת כי בשדה מצאה, בבחינת ואי ביותם בשדה. כי בשדה בחוץ שם אחיזת החיצונים שבבחינת הבלים רעים שנמשכים על ידי פגם הברית ופגם אמונה. וזה עיקר הגיעתו ועבודתו של האדם לזכות לקדושת שבת, להכניס השפע וניצצות הקדושה מחוץ לפנים, משדה לבית. וכל אחד כפי מה שזוכה לבחינת קדושת שבת ותיקון הברית, שמשם הבלים ונפשות לקדושה, כמו כן פורק ממנו עול עבודת השדה בגשמיות, כי זוכה שתהיה אכילתו בבחינת לחם הפנים, כי מכניס השפע לפנים על ידי קדושת שבת וכו', ואז הכל תורכין בשביל פרנסתו, והוא אינו צריך לעשות עבודות גשמיות של השדה. ולהפך, להפך חס ושלום. ועל כן זה החוכר שקיבל על עצמו עבודת השדה, תלינן הקלקול בו, מחמת שהוא בבחינת איש שדה שקיבל על עצמו לצאת לחוץ לעבוד עבודת השדה, ששם אחיזת הבלים וחיסופים לא טובים, שמשם כל קלקולי השדה כנל. על כן תולין על פי רוב הקלקול בו. כי בעל הקרקע הוא כנגד החוכר בבחינת פנימי, כי הוא פרק ממנו עבודת השדה ויושב בבית בפנים. וזה החוכר צריך לתרוח עבורו בשביל פרנסתו לצאת לחוץ, לעבוד עבודת השדה. על כן תולין בו הקלקול שאחיזתו בחוץ על ידי הבלים רעים שמתפשטים בחוץ וכנל. אם לא שהוא מכת מדינה, אז מנקה לו מחכירו. כי מכת מדינה זה נמשך מבחינת יש הבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים. דהיינו, מה שהולכים ההבלים ומתגלגלים מזה לזה, ונעשה ערבוביה בעולם, שלפעמים מגיעים הבלים רעים לצדיקים וכו'. ומשם נמשך בחינת מכת מדינה חס ושלום, שנתפסים הקשרים והצדיקים בעוון הרשעים על ידי ההבלים והכיסופים רעים שלהם. ועל כן אז, אין תולין הקלקול בהחוכר שהוא בחוץ, ששם מתפשטים כיסופים שאינם טובים. כי מאחר שהוא מכת מדינה, אין יודעין בשביל מי הרעה הזאת. וגם, אין ראיה ממה שהבעל הקרקע בפנים והחוכר בחוץ, שמחמת זה הקלקול מהחוכר כנל. כי כשיש מכת מדינה, אין ראיה מזה מאחר שהמכת מדינה נמשך בבחינת יש הבל הנל, שאז יש כמה היפוכים בעולם גם בגשמיות. כי יש צדיקים שמגיע להם כמעשה הרשעים וכו'. ועל כן יכול להיות שהקלקול מבעל הקרקע, אף על פי שיושב בפנים בבית. אבל כל הזמן שיכולים לתלות את הקלקול באחוכר, תלינן בו יותר מבעל הקרקע. ועל כן אם נשתדפו כל שדותיו של החוכר, תלינן הקלקול בו, אף על פי שהוא מכת מדינה. מאחר שרואים שנשתדפו כל שדותיו, אמרינן שהוא משום לטה דידה. אבל אם נשתדפו כל שדותיו של בעל הקרקע, אין תולין בו הקלקול, כי רוב הקלקולים של השדה תולין באחוכר שקיבל עליו עבודת השדה, שהוא בחוץ, ששם מצויים אבלים דעי אלמה שמשם כל הקלקולים, מחמת שהם מונעים להכניס השפע מחוץ לפנים וכנל. למד ג' וזה בחינת מה שכתוב בשולחן אורך סימן שחפה. המקבל שדה מחברו לשנים מועטות, דהיינו פחות משבע שנים, לא יזרען הפשטן ואין לו בקורת שקמה. והטעם פרש אסמה, דפשטן מכחיש אר עטובה, ובפחות משבע שנים אין הקרקע חוזרת לכוחה וכו'. וכן בקורת שקמה פרש, שבפחות משבע שנים אינו חוזר להיות כמו שהיה וכו' אין שם. כי פשטן מכחיש אר עטובה, כי פשטן הוא קורבן קין שהביא מהפסולת. ואמרו רבותינו ז"ל, זרע פשטן היה. וקין הוא עיקר פגם ההבלים דקדושה, שזהו בחינת ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. כי קין הוא קין המסעבותה, בחינת זוהמת הכיסופין והתאבות של העולם הזה, שמתגבר כנגד בחינת הבל שהם הבלים דקדושה, שזהו בחינת הריגת קין את הבל. וכל זה היה ביותם בשדה, בחינת ויהי ביותם בשדה וכו'. כי שם התגברות החיצונים שיונקין מכיסופין רעים שמתגברין על ההבלים דקדושה. ועל כן בכניסת שבת עוסקים בתיקון זה של חטא קין שהרג את הבל כמבואר בכוונס. כי בשבת עולין ההבלים והנפשות דקדושה כנל, שזהו בחינת תוספת שבת, בחינת נפש יתרה שמקבלים בשבת, שנמשך מההבלים והכיסופים טובים שמתבררים בשבת, שהם בחינת נפשות טובים. ומהם נמשך בחינת הנפש יתרה בשבת, וכמובן שם בתורה הנ"ל על מאמר רבותינו ז"ל, כיוון ששבת וי אבדן נפש, שעיקר הנפש יתרה בשבת מקבלים על ידי כיסופים טובים היין שם. ועל כן אז הוא תיקון הריגת קין את הבל שפגם בזה. ועל כן, מחמת שפגם קין היה על ידי זרע פשטן, על כן פשטן מכחיש אר עטובה, ואינה חוזרת לכוחה עד 7 שנים. כי צריכים להתייגע 7 שנים לברר האמונה בשלמות, שעל ידה נשלמין הברכות כנל, כדי לתקן האדמה להוציאה מקללותיה שנתקללה על ידי חטא קין ביותר, כמו שכתוב בפסוק שם. כי עיקר שלמות האמונה נמשכת בבחינת 7 שנים. כי האמונה היא שביעית, בחינת שבת, שמשלים כל 6 ברכות כנל, שזהו בחינת שנת השמיטה, שהיא שנה השביעית, שהיא שבת להשם. ועל כן יעקב אבינו אמר, עבודך 7 שנים ברחל וכו'. כי רחל, אישה יראת השם, בחינת אמונה, בחינת תיקון הברית. שמגודל הפגמים שהיה אז בעולם, לא היה יעקב יכול לזכות לברר האמונה בשלמות, כי אם 7 שנים שהם בחינת שמיטה, בחינת שבת. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, ה7 שנים הם בבחינת שמיטה, אין שם. ועל כן, מחמת שבפשטן נאחז ביותר פגם החיסופים רעים, כי הוא קורבן קין שהרג את אבל בשדה, על כן הוא מכחיש אר עטובה ואין החוזרת לכוחה, כי אם 7 שנים דייקה, שצריכים להתייגע כל 7 שנים כדי לברר האמונה בשלמות על ידי 7 שנים דייקה וכנל. וזהו גם כן בחינת קורת השקמה שאינו חוזר כבתחילה עד 7 שנים. כי שקמים הם מין ארז, וארז גזעו מחליף. ועל כן הצדיק נמשל לארז, כמו שאומרים בקבלת שבת, כארז בלבנון נשגה. ועיקר בחינת גזעו מחליף הוא על ידי שלמות האמונה, כי אמונה היא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח, כמו שמבואר במקום אחר. כי על ידי הרשעים הכופרים נאמר, יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש וכו'. אבל בצדיקים המאמינים נאמר, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון נשגה וכו'. אבל עיקר בחינת גזעו מחליף הוא על ידי 7 שנים, שבהם עיקר ברור האמונה בשלמות. ועל כן הארז, שהוא האילן הנבחר, שבו נמשלו הצדיקים שגזעם מחליף, על כן אין חוזר להיות כבתחילה עד 7 שנים, שבהם ברור האמונה בשלמות. שעל ידי זה עיקר גידול הגזע שתחליף ותחזור להיות כבתחילה כנל. ועל כן המקבל שדה פחות מ7 שנים, לא יזרען הפשטן, ואין לו בקורת שקמה שהם ארזים. כי במקום שצריכים ברור ותיקון ביותר, צריכים 7 שנים שבהם ברור האמונה בשלמות וכנל. למדלת. ועל כן רצה יצחק לברך את עשיו על ידי שיצא השדה ויביא לו מטעמים לאכול. כמו שכתוב, וצא השדה וצודה לי ציד וכו', ואביה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי. כי עשיו רימה את אביו עד שהיה סבור שאינו רשע. ועל כן רצה יצחק לשלוח את עשיו השדה דייקה שיביא לו לאכול משם, כדי שיכניס השפע והאכילה מחוץ לפנים. ועל ידי זה יהיה ראוי לקבל הברכות. כי באמת מישהו איש כשר ומאמין בצדיקים ומחזיק אותם, אזי לפעמים הוא מעלה גדולה מה שיוצא לחוץ לשדה לעסוק בעסקי מלאכה ומסע ומתן. כי כל כוונתו אינו להיות איש שדה חס ושלום, רק הוא יוצא לפי שעה בשביל פרנסה, כדי שיכניס השפע והפרנסה מחוץ לפנים, על ידי שייתן לצדיק לאכול. ואז היו ראוי לברכה בוודאי, כי אי אפשר להכניס הפרנסה מחוץ לפנים, כי אם על ידי בחינת ברית ושבת שהוא אמונה. ואמונה היא מקור הברכות שמשלים כל הברכות וכולי כמו שמבואר שם. ועל כן סבר יצחק שעשיו הוא בבחינה זאת, ועל כן אמר לו צא השדה שיצא רק לפי שעה, וצודה לצייד, שכל כוונתו יהיה רק בשביל אביו הצדיק כדי שייתן להצדיק לאכול. כי אכילת הצדיק הוא בבחינת לחם הפנים. ומי שיוצא לחוץ ועוסק במסע ומתן ומביא להצדיק לאכול ומפרנס אותו, בוודאי אשרי לו, והוא ראוי בוודאי לכל הברכות. כי דייקה על ידי זה מכניס השפע מחוץ לפנים, מאחר שמפרנס ומאכיל את הצדיק שאכילתו בבחינת לחם הפנים, שעל ידי זה מכניסין השפע לפנים וכמו שמבואר שם. וזה שאמר יצחק לעשיו, סן אכל ליחה, תן ליחה וחשתך. זה רמז על תיקון הברית ואמונה, שעל ידי זה מכניסין השפע מחוץ לפנים. חליחה זה בחינת אמונה, כי אמונה היא בחינת כלי שמקבל את כל הברכות וכל ההשפעות וכל האורות וההשגות אלוקות. כי אי אפשר לקבל שום השגה ושום ברכה ושפע גשמיות ורוחניות, כי אם על ידי אמונה שהוא בחינת מלכות, שהיא מידה אחרונה, שהוא בחינת כלי כלולה מהכל שדרך שם נמשכים כל השפעות והברכות. וכמו שמבואר בתורה הנ"ל שאמונה היא משלים כל הברכות כי כולם נמשכים על ידה, כי בחינת כלי מחזיק ברכה, ובחינת לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא שלום. ושלום הוא בחינת אמונה, בחינת שבת שלום. וזה סנח אליך, ודרשו רבותינו ז"ל, בדוק סכינך ושחוט יפה שלא תאכילני נבילה. כי השחיטה היא בשביל העלאת הנפשות מחי למדבר כידוע. כי יש כמה נפשות מגולגלים בחיות ובהמות כידוע שצריכים להעלותם ולבררם על ידי מצוות שחיטה. וכל גלגולי הנפשות נמשך מבחינת יש הבל אשר נעשה על הארץ המבואר בתורה הנ"ל שעל ידי הכיסופין רעים שמהם נעשים נפשות רעים ומתגלגלים וכו' עד שיכולים להחתיך חס ושלום. וכשאין שווים בתשובה, אזי מוכרחים להתגלגל בחיות ובהמות כפי פגם הכיסופין והנפשות, וצריכים לבררם ולתקנם על ידי השחיטה. ומחמת שיצחק סבר שעשיו יכול להכניס השפע מחוץ לפנים, משדה לבית, שזה אי אפשר כי אם על ידי תיקון הברית ואמונה, שעל ידי זה הוא בעל נפש שרוצה ומתקן נפשות טובים, שעל ידי זה מכניסין השפע מחוץ לפנים כמו שמבואר שם, על כן הזכיר לו כל הבחינות האלה. וזהו, סן אכליך, בדוק סכינך וכולי שהוא תיקון השחיטה, שהוא תיקון הנפשות וכנ"ל. וזהו, בדוק סכינך ושחוט יפה, כי צריכין שיהיה הסכין ששוחטין בו להעלות הנפש, שישלם בשלמות גדול בלי שום פגם כלשהו חס ושלום. כי שלמות הסכין של שחיטה אי אפשר כי אם על ידי אמונה שהיא שלמות כל הדברים כנ"ל. נמצא שסן אכליך מרמז על שלמות האמונה שהיא עיקר הכלי המחזיק ברכה, שזהו בעצמו שלמות הסכין של שחיטה שעל ידי זה מעלין הנפשות וכנ"ל. וזהו תליך וקשתך. זה בחינת תיקון הברית שכלול משני בחינות. ברית הילה וברית תתה. דהיינו תיקון הברית קודש ולמדן באיסור והיתר. ושניהם נקראים בלשון כלי זין, חרב וקשת. כי שמירת הברית נקרא קשת, בחינת קשת הברית. וכן נקרא בלשון חרב וכולי כמו שכתוב, חגור חרבך אל ירח גיבור. כי שם עיקר המלחמה להיות גיבור הכובש את יצרו. וכן למדן בתורה נקרא גם כן בלשון אחיזת חרב וכלי זין ללחום מלחמתה של תורה. כמו שכתוב כולם אחוז החרב מלומדי מלחמה, מלחמתה של תורה. ועל כן אמר בלשון תליך זה מרמז על בחינת למדן, שצריך לברר כל דיני התורה, לפשוט ולברר כל הספקות והאיבעיות. וזהו תליך שהוא בחינת הספקות והאיבעיות שהם תלויים בספק, שזהו עיקר יגיעת הלימוד, לברר כל הדברים התלויים בספק, כדי שיברר כל דיני האסור והמותר וכולי על בוריין. וקשתך הוא בחינת תיקון הברית שנקרא קשת. היינו, שיצחק רמז לו כל התיקונים שצריכים כדי שיוכל להכניס השפע מחוץ לפנים, משדה לבית, שהם תיקון הברית בשתי בחינות, שהם בחינת צדיק ולמדן, ותיקון האמונה שהוא שלמות כל הברכות, שעל ידי כל זה עושים ומתקנים נפשות טובים, שעל ידי זה זוכין שיכניס השפע והפרנסה מחוץ לפנים כנל, שזהו בחינת וצא השדה וצודה לציד ואביה לי ואוכלה, שילך לשדה לחוץ כדי להביא פרנסה ואכילה להצדיק וכנל. ואז היה בוודאי ראוי לקבל הברכות שכולם נשלמים ונמשכים על ידי האמונה שתלויה בתיקון הברית וכנל. אבל באמת עשיו היה רחוק מזה בתכלית, כי עשיו היה איש שדה ממש שהיה רק בחוץ, ולא רצה לכנוס לפנים לתוך הקדושה כלל. ועל כן כתיב היה לך עשיו השדה לצוד צייד להביא אף מהגזל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזהו שיצחק אמר לו וצא השדה וכו'. ובעשיו כתיב וילך עשיו השדה. כי יצחק אמר לו צא השדה כאילו כל ישיבתו וקביעתו בפנים, רק שיצא השדה לפי שעה, ועל כן הזכיר לשון יציאה. אבל בעשיו כתיב וילך עשיו השדה לשון הליכה. כי באמת לא הייתה נחשבת אצלו ליציאה כלל, רק להליכה, כי שם בשדה עיקר מקומו. ועל כן הזכיר הכתוב אצלו לשון הליכה ולא לשון יציאה, כי אינה נחשב אצלו ליציאה מאחר ששם מקומו, כי הוא חיצוני ממש. ועל כן באמת לא קיבל הברכות, כי לא חפץ בברכה ותרחק ממנו. רק יעקב קיבל הברכות כי היה איש תם יושב אוהלים, איש תם דייקה. כי זכה לאמונה שלמה שהוא בחינת איש תם, בחינת תמימות ושלמות. כי עיקר שלמות כל הדברים וכל הברכות היא האמונה כנל. ועל כן אמר ביעקב בית שקיבל הברכות ראה ריח בני כריח שדה אשר ברחו וכו'. כריח שדה דייקה שהוא בחינת שדה דקדושה, בחינת שדה גן עדן, שהוא בחינת חקל תפוחין קדישין. שהוא בחינת קדושת שבת שמעלין אז משדה לבית. שכל זה הוא הפך השדה של עשיו שהיה איש שדה. כי יעקב זכה לשמירת הברית ואמונה בחינת שבת שעל ידי זה זכה לקבל הברכות. כי זכה להכניס השפע מחוץ לפנים. על כן נשמח מיד אחר כריח שדה אשר ברכו השם ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים וכו'. שהם הברכות שקיבל על ידי תיקון השדה דייקה. כי כשזוכין לתקן בחינת שדה להעלות משדה לבית, שזהו בחינת קבלת שבת, בחינת לך דודי נצא השדה, אז זוכין על ידי זה דייקה לקבל כל הברכות שנמשכים משבת, אמונה, שהיא מקור הברכה כנל. וכמובן בחבונס שבת שיש שדה דסיטרא אחרא ויש שדה דקדושה וכולי עיין שם. למדה. על פי התורה איתלן ביירה הנ"ל התבהר עניין קורח. כי מבואר שם שצריכים לעבודת הבורא יתברך להיות צדיק ולמדן. כי לא עם הארץ חסיד וכו'. ולהפך, למדן בלא חסיד וצדיק בוודא אינו כלום. כי לא זכה נעשית לו סם מוות. כי מצייר אותיות התורה להפך וכו' כמבואר שם היטב. וזהו בחינת ארבעה שנכנסו לפרדס וכולי עיין שם. מבואר שם שמישהו רק למדן לבד ואינו חסיד וצדיק כלל, הוא בחינת אחר שקיצץ בנטיות וכולי עיין שם. וזה בחינת פגם קורח שהוא בחינת המחלוקת של המתנגדים על הצדיקים והחסידים האמיתיים, שכל כוחה מחמת הלימוד שלהם שלמדו תורה. קצתם לומדים בגמרא פירוש תוספות, ויש שלומדים גם קבולה וכתבים, אבל מעשיהם אינם כעוגן, ויש מהם מקולקלים לגמרי רחמון אל יצלן, ויש שאין יודעים מקלקולם כל כך, אבל על כל פנים הם מתרשלים בעבודת השם, ואין מתפללים בכוונה וביגיעות, ורודפים אחר ההבל של ממון וכבוד והתנשאות וחיוצה. והם מתגרים בהקשרים ויראים תמימי הדרך ההולכים בתורת השם באמת, העוסקים בתפילה ומעשים טובים בכוח ובכוונת הלב לשמיים. והם עומדים בכל פעם וחולקים עליהם בכמה מיני רדיפות וליצנות בלי שיעור. וזה בחינת הדת קורח. כי קורח היה חכם ולמדן גדול. בעיקר הפגם שלו שרצה להפריד בין למדן וצדיק, כאילו עיקר המעלה הוא בחינת למדן לבד. וזהו שאמרו ככל העדה כולם קדושים וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל, כולם שמעו בסיני אנוכי השם אלוקיך וכו'. היינו שאמרו, מאחר שכולם שמעו אנוכי בכל עשרת הדיברות שהם כלל התורה, אם כן אין למשה ואהרון שום מעלה והתנסות, כמו שכתוב שם, ומדוע תתנסו על קהל השם. וזה בחינת פגם הנעל שסמכו על הלימוד לבד וחפרו בעיקר האמת. כי עיקר המעלה וההתנסות אמת של כל אחד מישראל על חברו הוא רק על ידי מעשים טובים. כאילו המדרש הוא העיקר אלא המעשה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט ברבו ובאביו ובמי שגדול ממנו וכו'. כי אם היו מאמינים באמת שעיקר הוא קיום התורה לא היו אומרים ומדוע תתנסו וכו'. כי היה ראוי להם להבין האמת שמשה ואהרון קדושתם גבוה מאוד מאוד. והם משוקעים עדיין בתאוות עולם הזה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, את מחטות החטאים וכו', הם חטאו על נפשותם וכו'. אבל הם רצו להפריד בחינת למדן מצדיק, כאילו העיקר הוא למדן. וזהו, ויקח קורח ותרגם אונקלוס והתפליג קורח, שחלק למדן מצדיק וחנל. ועל כן אמר לו משה, קחו לכם מחטות וכו', שיקריבו קטורת כמו שפרש רשי. הא לכם קטורת החביב מן הכל וכו'. היינו שמשה אמר להם, הריני מראה לכם מי חביב לפני השם יתברך. כי לפי דעת קורח העיקר הוא הלימוד והחוכמה של התורה, אף על פי שאינו מקיימה כלל. ולא עוד אלא שחולק על הצדיק האמת שהוא משה שנתן התורה, ומקיים את התורה בקדושה נפלאה. על כן אמר לו, הרי לך קטורת שחביב מן הכל, ותיכנסו כולכם להקטיר ונראה דבר מי יקום. כי קורח היה למדן וחכם גדול גם בחוכמות הקבלה, וידע בוודא היסוד והכוונה של קטורס. ועל כן שמח על רוב חוכמתו לחלוק על משה ואהרון ולבקש כהונה גדולה, מאחר שגם הוא יודע כוונת הקורבנות והקטורת. על כן אמר לו משה, עתה נראה האמת, קחו לכם מחטות וכו', ואתה ואהרון איש מחטתו וכו', ותנו בהן אש ושימו עליהן קטורת וכו', והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש. וקורח שמח על חוכמתו ונתרצה לזה, כי סבר שקטורת שלו יתקבל מאחר שהוא חכם ולמדן כל כך, ויודע דין וכוונות הקטורת כל כך. אבל משה התרע בהם ואמר להם ששם המוות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביו. לומר שראוי להם ללמוד קל וחומר מנדב ואביו שהצדיקים גדולים מאוד, אף על פי כן מאחר שקטירו קטורת שלא בזמנו נשרפו. כי נדב ואביו הם בחינת בן עזה ובן זומה, שזה הציץ ונפגע וזה הציץ ומת. שאף על פי שהיו צדיקים גדולים אבל שגו קצת כשנכנסו לפרדס, והציצו יותר מדי ונענשו. שזהו בחינת פגם נדב ואביו, כי הם בחינה אחת כמובן. ועל כן רמז להם משה שיזהרו שלא יתענשו על ידי הקטורת דייקה, כי גם נדב ואביו שהיו צדיקים גדולים לא יצאו בשלום על ידי שפגמו בבחינת ארבעה שנכנסו לפרדס הנ"ל. מכל שכן וכל שכן אתם. והם לא שמרו וסמכו על חוכמתם ופגמו הפגם של אחר שקלקל לגמרי וקיצץ בנטיות. כי זהו בחינת הפגם של קורח ועדתו, שהפרידו בחינת למדן מצדיק, וסמכו על חוכמת לימודם, שזהו בחינת מקצץ בנטיות, בחינת והתפליג קורח כנל. ועל כן היה עונשם שנשרפו על ידי אש הקטורת בעצמו, שזהו בחינת לא זכה נעשית לו התורה, שם מוות. על ידי שמצייר אותיות התורה להפך. כי התורה בחינת אש, כמו שכתוב על לוקחות דברי כאש, וכשפוגמין בה ומציירין האותיות להפך, מתגבר תבערת אש ממש רחמון אל יצלן, כי מהאש יצאו והאש תוכלם. כי קטורת גבוה מאוד מאוד, וכמבואר בזוהר הקדוש ובדברי רבותינו זה על הרבה. כי לית קורבן החביב הקמא קודש בריך הוא כמו קטורת. אבל עיקר תיקון הקטורת הוא כשמקריבין אותו כראוי כדינו על ידי הכהן, ואז הקטורת מחפר. כי קטורת מעלה כל הניצוצות הקדושים שבאים כהקליפות כידוע, ועל ידי זה עיקר תיקון התפילה, שיכולים לצרף ולהרים כל הפושעי ישראל ולהחזירם בתשובה, ושיקלל תפילתם ותעלה בתוך תפילת ישראל לרצון למעלה למעלה. כמו שאמרו רבותינו זה על כל תפילה שאין בה מתפילת פושעי ישראל וכו'. וראיה מקטורת שהיה בהם חלבנה וכו'. כי התפילה בחינת ריח כמו שמבואר במקום אחר, והיא עולה למעלה על ידי ריח הקטורת. וזה בחינת תיקון תפילתי כתורת לפניך. אבל זה שפוגם בקטורת, כי הוא זר ורוצה להקטיר קטורת, זה בחינת קטורת תועבה היא לי. ועל כן אש התורה בעצמה מלובש בקטורת, שרף אותם ונקם בהם, כי לא זכו נעשית להם סמה מוות וחנל. והן היטב בתורה הנ"ל, מובן שם שתיקון הלמדן שלומד תורה הוא על ידי תפילה, על ידי שמשתדל שיהיה לו כיסופים טובים וכו', מוציא אותם בפיו בתפילה ותחינה וכו', שעל ידי זה מצייר אותיות התורה שלומד לטוב וכו'. ותפילה היא בחינת קטורת כנ"ל. והם רצו להקטיר קטורת על ידי בחינת למדן לבד כנ"ל, על כן נשרפו על ידי הקטורת וכנ"ל. וזה בחינת בליעת קורח בתוך הארץ, כי מבואר שם בתורן על שהאותיות הן בחינת גוף, והנקודות הן בחינת נפש. והנקודות נעשים על ידי כיסופים טובים וכו', שעל ידי זה מציירים האותיות לטוב. וקורח פגם בזה כנ"ל, ועל כן נבלה קורח בתוך הארץ בחייו. כי ארץ ושמיים הם בחינת גוף ונפש, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, יקרא אל השמיים מעל זה הנשמה, ואל הארץ זה הגוף, שזהו בחינת אותיות ונקודות, שזהו בחינת למדן וחסיד אמיתי. כמובן כל זה בתורה הנ"ל. וכל עבודת האדם בזה העולם לבטל הגוף לגבי הנפש, שהגוף יעשה רק רצון הנפש הקדושה. כי כל חיותו רק מהנפש הקדושה, וכן נכללים האותיות בנקודות וכו' כמו שמבואר שם. וכן צריך שיתבטל הלמדן נגד החסיד שהוא הצדיק האמת וכנ"ל, ואזי נכלל ארץ ושמיים שהם בחינת גוף ונפש. אבל קורח שרצה להגביר חס ושלום בחינת הלמדן על הצדיק וכנ"ל, על כן היה עונשו מידה במידה שהתגברה עליו הארץ ופתחה פיה ובלעה אותו בחייו. להורות כי פגם בזה כי נתן קורח בארץ שהוא בחינת גוף, שתתגבר עליו ותבלע אותו בחייו, על ידי שצייר אותיות התורה לרע, על שאמר שעיקר הוא הלימוד בלי צדקות וחסידות וכנ"ל. וזהו, ותפקח הארץ את פיה ותבלע וכו'. כי נתן פה לארץ לרעתו, לבלוע אותו על ידי שצייר אותיות דברי התורה לרעה כפי תאוות גופו. שעל ידי זה נמשכו צירופי האותיות לרעה והגבירו בחינת גוף שהוא בחינת ארץ עד שהיה פה ממש לארץ לבלוע אותו. כי מהפה יוצאים דיבורים והוא המשיך דיבורי התורה לבחינת גוף בחינת ארץ, על כן נענש במה שפגם. וזה שאמרו במדרש רבה פרשת קורח רבי יהודה בן בבא אומר, עדת קורח עתידה לעלות. כתיב ויובדו מתוך הקהל, בדוד הוא אומר, תהיתי כסה עובד, בקש עבדיך וכו'. מה העבדה שנאמר בדוד עתידה להתבקש, אף כאן עבדה עתידה להתבקש וכו'. היינו, שעיקר תיקון קורח ועדתו הוא על ידי זה בעצמו, על ידי בחינת דוד המלך, שיסד כל ספר תהילים, ועל ידי כל הנלווים אליו ההולכים בדרכה ועוסקים בספר תהילים ובתחינות ובקשות הרבה ובשיחות והתבודדות הרבה בינם לבין קונם, וצועקים בכל פעם תהיתי כסה עובד וכו'. כי כל מי שחס על נפשו יבין בעצמו כמה צריך לצעוק תהיתי כסה עובד. אם דוד המלך שהיה צדיק כזה צעק תהיתי כסה עובד, מכל שכן וכל שכן אלף אלפי וריבי רבבות קל וחומר, כמה וכמה אנו צריכים לצעוק צעקות כאלה וכאלה, אולי אולי נוכל למצוא עצמנו וכו'. ומי שהולך בדרך זה הוא מתקן פגם כורח שפגמו בזה, כי הם חלקו על כיסופים טובים הנעל שהוא בחינת הדרך של תפילה והתבודדות, שזהו עיקר שלמות הצדיק האמת. על כן, על ידי בחינת תהיתי כסה עובד, דיינו על ידי בחינת דוד והנלווים אליו העוסקים בזה, לבקש מהשם ידבח שיבקש אותם וישיב עבידתם וכו', שהם זוכים בוודאי להתבקש, כמו שאמרו במדרש, שהעבדה נאמר בדוד עתידה להתבקש, על ידי זה גם בחינת הדת כוח, שנאמר עליהם ויובדו מתוך הקהל, כי הרבה הרבה אנשים נאבדים משני עולמות על ידי שוחזים במחלוקת על הקשרים הנ"ל. כי בכל מקום שיש מחלוקת, יש שם ניצוצי קורח, דתן ואווירם כמובן. אבל אף על פי כן, סוף כל סוף הם עתידים להתבקש על ידי עבודתם של אלו הקשרים דייקה, העוסקים בתהילים והתבודדות וכו'. וצועקים בכל פעם תהיתי כסה עובד וכו'. שעל ידי זה הם בוודאי עתידים להתבקש, וגם יעלו כל החולקים והרחוקים. כי ישובו המה אלינו ואנחנו לא נשוב עליהם, כי אמת השם לעולם. ועיין בהלכות ברכת הודעה הלכה ה' עוד ח' מבואר שם מעין זה. אך אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. הלכות אומנים הלכה ה' בהלכות פיקדון הלכה ה' עוד תזיין.